Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 18 januari. Het geweld tegen christenen in de wereld neemt toe. Het gebeurt nu in bijna twee keer zoveel landen als 30 jaar geleden. En er dreigt een landelijke staking te komen in het openbaar vervoer. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Afgelopen nacht zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao in het streekvervoer vastgelopen. Werkgevers en vakbond FNV melden dat ze er nog niet uit zijn. De vakbonden willen dat het loon van het personeel van onder meer streekvervoerders als Arriva meestijgt met de hoge inflatie. De bonden dreigden met landelijke stakingen morgen en overmorgen als de gesprekken zouden vastlopen. Als er inderdaad wordt gestaakt, rijden er morgen of vrijdag waarschijnlijk bijna geen bussen of regionale treinen. De Oekraïense president Zelensky is blij met de toezegging van premier Rutte dat Nederland wil bijdragen aan de levering van Patriot luchtverdedigingssystemen aan Oekraïne. Dit verbetert de Oekraïense luchtverdediging enorm en beschermt onze steden en bevolking tegen terreur van de Russische Federatie, schrijft Zelensky in een tweet. Rutte deed zijn toezegging na een gesprek met de Amerikaanse president Biden in Washington. Nederland wil zich aansluiten bij de levering van Patriots door de VS en Duitsland. De afspraken zijn bijna rond. De afbouw van de subsidie op zonnepanelen kan toch niet rekenen op steun van de PVV. Die partij leek in eerste instantie voor het plan te stemmen, maar Geert Wilders schrijft op Twitter dat hij tegen het plan van minister Jette is. Hij vindt dat de regeling moet gelden voor nieuwe gevallen, maar niet voor mensen die al hebben geïnvesteerd in zonnepanelen. Eerder kondigden PvdA en GroenLinks al aan tegen de afbouw van de zogeheten salderingsregeling te stemmen. Het kabinetsvoorstel heeft nog altijd wel voldoende steun in de Tweede Kamer, maar het blijft nog onzeker of het voorstel nu door de Eerste Kamer komt. De gemeenteraad van Almere heeft Hein van der Loo voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij is de opvolger van Frank Weerwind, die een jaar geleden minister van Rechtsbescherming werd. Afgelopen tijd was Anke Bijleveld waarnemer. De partijloze Hein van der Loo is nu nog burgemeester van Zwijndrecht. De verwachting is dat hij in maart in Almere wordt geïnstalleerd. De exportwaarde van Nederlandse muziek was vorig jaar ruim 2,5 keer hoger dan de twee jaren ervoor. Toch ligt het bedrag nog altijd een stuk lager dan voor corona. Dat komt volgens de muziekrechtenorganisatie Bima Stemra onder meer door het nog lagere aantal optredens in onder meer Azië. Volgens Bima werd vorig jaar in totaal voor 171 miljoen euro aan Nederlandse muziek verkocht. In 2019 bedroeg de exportwaarde nog 214 miljoen. Voor het eerst in 4 jaar gaat China weer de superheldenfilms van de Amerikaanse filmmaker Marvel vertonen in de bioscoop. Marvel kondigde het nieuws zelf aan op de Chinese Twitter-variant Weibo. De première van de nieuwe Ant-Man-film in China valt tegelijk met de première in de VS. China liet voor het laatst een Marvel-film toe in juli 2019. Daarna werden de superheldenfilms geweigerd. Een verklaring is nooit gegeven. Volgens veel media werden de Marvel-films in China verbannen om politieke en culturele redenen. Het weer de ochtend begint koud, maar wel zonnig. Later op de dag meer bewolking en tegen het einde van de middag kan er ook een winterse bui vallen. Het wordt ongeveer 4 graden vandaag. En in de avond kan het landinwaarts sneeuwen. Het NOS Radio 1-journaal. 30 jaar inmiddels houdt de organisatie Open Doors het geweld tegen christenen bij. En in die 30 jaar is de christenvervolging volgens de organisatie schrikbarend toegenomen. In 1993 telde Open Doors 40 landen waar christenen te maken hadden met zware tot extreme vervolging. Nu geldt dat inmiddels voor 76 landen. Bijna een verdubbeling dus. Maarten Dees, directeur van Open Doors, goedemorgen. Goedemorgen. Wat valt er allemaal onder zware tot extreme vervolging? Als wij ons onderzoek doen, dan volgen we een systematiek waarin we allerlei vragen stellen. Er komen punten uit. En aan de hand van die punten delen we een land in een klasse. Zware vervolging is dan 41 tot 60 punten. Zeer zwaar 61 tot 80. En extreme vervolging 81 tot 100. Nou, bij extreem moet je bijvoorbeeld voorstellen dat je helemaal geen christen mag zijn. Dat kerken verboden zijn, dat er totaal geen vrijheid van meningsuiting is. En bij hoge vervolging gaat het om hele moeilijke omstandigheden voor christenen om hun geloof te beleven, om dat te uiten. En er zijn heel veel nuances en graderingen in natuurlijk. Ja, want het is van verboden worden tot levensbedreigend? Ja, precies. In die extreme categorie gaat het echt om levensbedreiging. Als er hoge vervolging is, dan hebben mensen het gewoon heel erg moeilijk om christen te kunnen zijn. Bijvoorbeeld bekeerlingen. Als je niet als christen geboren bent in een land, maar je hebt je bekeerd vanuit hindoeïsme of vanuit de islam, dan ben je vaak in je familie en in je gemeenschap niet, je leven niet zeker. Hoe komt het dat het in de afgelopen 30 jaar zo toegenomen is? Wat ziet u daarin? Ik denk dat we daar vooral moeten kijken naar de invloed van de overheid. Vaak zien we dat er een autoritaire, soms wat paranoïde regime aan de macht is, die probeert alles weg te duwen wat niet past in hun straatje. Denk bijvoorbeeld aan wat er nu in Myanmar gebeurt of op Sri Lanka. We zien ook wel in Iran met dat regime en ook Turkije. Nicaragua is nu een nieuw voorbeeld. En anderzijds zou ik willen wijzen op een falende overheid. Als er sociaal en maatschappelijk een politiek een vacuüm is, dan is dat vaak een hele goede voedingsbodem, hoe wrang het ook is, voor radicale groeperingen om hun ideeën te verkondigen en ook aan de bevolking op te dwingen. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar veel Afrikaanse landen, West-Afrikaanse landen op dit moment, Mali, Burkina Faso, Nigeria natuurlijk ook, waar radicale groeperingen gewoon hun gang kunnen gaan zonder dat er een overheid ingrijpt. En vaak sprake van straffeloosheid ook. Het ontbreekt gewoon aan een functionerend rechtssysteem. Ja, het zijn dus veel meer landen inmiddels, 76. Maar u maakt ook een soort ranglijst van waar het ergst is. Noord-Korea staat daarbij op nummer 1. Maar u heeft ook vooral een speciale aandacht voor twee landen, China en Afghanistan. Als we even eerst in China kijken, wat ziet u in China gebeuren? We hebben al een paar jaar lang aangewezen dat China enorm intensief bezig is met die digitale middelen om mensen te controleren. Overal camera's en microfoons. We kennen de verhalen uit Xinjiang, waar Oeigoeren zwaar worden onderdrukt en ook in kampen worden gestopt. En overal zien we dat christenen en andersdenkenden zorgvuldig worden gemonitord en dat hun doen en laten wordt vastgelegd. Dat is natuurlijk op zich al erg bedreigend. Maar als je wat vrije opvattingen hebt over privacy, dan kun je daar misschien mee leven. Maar als dat wordt gebruikt in een soort social crediting systeem, waarbij er een kruisje achter je naam kan komen en je dus niet meer in aanmerking komt voor een promotie of voor iets anders, dan is dat wel bedreigend. Ja. En we zien nu dat China behalve dat ook mensenrechten aan het herformuleren is. Dus niet meer wat wij kennen van de universele verklaring van de rechten van de mens, die dingen naar voren haalt, vrijheid van godsdienst en van meningsuiting. Maar het heeft over stabiliteit en veiligheid. En dan opeens worden het begrippen die heel erg makkelijk te manipuleren zijn voor de overheid. En het bedreigende is eigenlijk wel dat China dat soort dingen aan het exporteren is. En dat andere landen nu ook dat gaan overnemen. Ja, en daarbij zijn de christenen gewoon één van de groepen die vervolgd worden of gevolgd worden. Afghanistan, dat land stond vorig jaar op 1, dus daar was het allerslechtst. Nu op plek 9, dat lijkt opvallend dat het geweld juist daar tegen christenen is afgenomen. Ja, dat is heel opvallend. En er is ook wel een hele logische verklaring voor, want in het vorige onderzoeksjaar, toen Afghanistan op 1 kwam, toen hadden we net die machtsovername van de Taliban achter de rug, met heel veel wreedheden. Ontzettend veel christenen zijn toen vermoord of verjaagd, het land uitgegaan. En nu het afgelopen onderzoeksjaar lijkt er wat dat betreft meer rust gekomen. Niet dat het minder gevaarlijk is, maar de Taliban is duidelijk bezig met het consolideren van haar macht. En christenen zijn, die er nog zijn, die zijn dieper weggedoken. Die steken hun hoofd niet meer boven het maaiveld, om het zo te zeggen. En er zijn dus minder geweldsincidenten geweest jegens christenen. En dat is het grote verschil met het onderzoeksjaar daarvoor. Ja, eigenlijk heel slecht nieuws dus. Open Doors is een internationale organisatie die vervolgde christenen steunt. Wat kunt u doen voor deze mensen? Ja, heel veel. Als je kijkt wat we die afgelopen 30 jaar allemaal hebben mogen doen. Het begon natuurlijk met het smokkelen van Bijbels naar Oost-Europa. Onze oprichter Anne van der Bijl is daar bekend om. Smokkelaar, godsmokkelaar werd hij genoemd. Maar we doen al lang veel meer, behalve het leveren van geestelijke steun, Bijbels en lectuur en trainingen voor pastors, doen we ook heel veel sociaal-economische hulp. Bijvoorbeeld een microkrediet aan iemand die terugkeert vanuit een vluchtelingenkamp naar de Nineveh-vlakte in Irak, om te zorgen dat hij weer een leven kan beginnen. Maar ook noodhulp. In de tijden van corona hebben we veel noodhulp uitgedeeld. En dat doen we nog steeds, bijvoorbeeld in Mali, aan binnenlandse ontheemden. Posttraumatische zorg. Afgelopen voorjaar was er in Nigeria een dramatische gebeurtenis, dat een jonge vrouw, Deborah Samuel Yakubu, Een studente werd gestenigd door medestudenten. Nou, haar familie en haar gemeenschap, christelijke gemeenschap, die dienen we dan door hen traumatische hulp te geven. Posttraumatische zorg. En we doen ook bijvoorbeeld juridische bijstand door mensen te leren, wat zijn nou je rechten? En als je dus lastiggevallen wordt door de overheidsdienaar, waar kun je je dan op beroepen? Nou, een heel breed scala aan zaken waarmee we proberen christenen in hun omstandigheden sterker te maken, zorgen dat ze het volhouden. Dank u wel, Maarten Dees, directeur van Open Doors. NPO. Radio. 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. Aan tafel bij Op1 zat Mirjam Bikker, de kersverse fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Gisteren werd ze officieel gekozen. Aan Bikker werd gevraagd of daarmee een droom uitkomt. Nee. Nee? Oké, eerlijk. Nee, ik heb hier nooit van gedroomd, nooit naar verlangd. Dus er is een beroep op me gedaan en ik heb moeten wennen aan dat idee. Heb je lang kunnen wennen? Nou, het is wel zo dat ik politiek gezien natuurlijk al lang actief ben en dat dat daar mijn hart ligt. Dus een heilig vuur brandt er wel om misstanden aan te pakken. Maar deze specifieke functie? Nee, kijk, dat is... Nee, en dat wil ik eigenlijk ook wel zo houden. Een beetje ongemak met zo'n functie is misschien ook wel gezond. Bikker is naast fractievoorzitter ook partijleider. Bij verschillende partijen mogen de leden zich uitspreken over wie de leider wordt, maar bij de ChristenUnie niet. Bikker heeft daar niet zo moeite mee, want leden hebben namelijk wel inspraak over de kandidatenlijst. De partijleden die stellen een lijst vast. Dat doen de partijleden. Ja. Dat gaan ze ook straks weer doen voor die Tweede Kamerverkiezingen. En op die lijst staan de mensen waarvan jij zegt, die vind ik geschikt om in de Tweede Kamer te gaan. En dan weet je allemaal, in principe is nummer 1 de aanvoerder. Ja. Maar ja, het kan gebeuren dat je tussentijds een wissel hebt. Het bezoek van premier Rutte aan president Biden voor het haardvuur van The Oval Office was gisteravond ook een belangrijk gespreksonderwerp op radio en tv. Zo had Jinek contact met RTL Nieuws-correspondent Erik Mouthaan, want die was erbij. Dat haardvuur, ja, ik moet je zeggen, even, ik ben hier regelmatig geweest. Het was altijd in de zomer en dan is het hier 40 graden in Washington. En dan stond ik helemaal bezweet in de Oval Office. Maar dit keer was dat haardvuur inderdaad dat knapperde. En ik kon af en toe gewoon letterlijk Joe Biden niet verstaan, omdat er weet ik wat achter hem gebeurde. Maar het was in ieder geval een heel relaxte bijeenkomst tussen de leiders. En na het persmoment maakte Mouthaan nog iets mee wat hij nooit zou vergeten. Het was zo druk daar zojuist in de Oval Office. En al die, je hoorde die pers moest weg. Dus ik werd op een gegeven moment opzij geduwd door allemaal fotografen. En moest me gewoon vastklampen aan het bureau van Joe Biden om niet omvergelopen te worden. En ik raakte dat bureau aan. En ik had echt het gevoel van, ja, dit is gewoon geschiedenis. Beslissingen over oorlogen, over kernbommen zijn allemaal gemaakt aan dat bureau. Dus ik denk dat Rutte dat ook een heel bijzonder moment moet hebben gevonden. Natuurlijk kwam de oorlog in Oekraïne ter sprake in het Witte Huis. Premier Rutte kondigde aan dat Nederland wil meewerken aan de levering van Patriot-raketsystemen. Met het oog op morgen sprak met defensiespecialist Peter Weininga over die luchtverdedigingssystemen. Hij is niet heel enthousiast over het plan. We hebben ooit 4 operationele systemen gehad. In 2012 is daar 1 systeem van stilgezet, zoals we dat dan noemden. Dat wil zeggen dat door de bezuiniging het personeel werd wegbezuinigd en dat systeem dus niet bemand was, niet bemenst. Dat systeem is al die tijd als een soort van logistieke reserve gebruikt. Eigenlijk met het doel om het uiteindelijk weer te bemensen als er weer financiële ruimte zou zijn. Het zou zonde zijn, vind ik, als je dat systeem zou weggeven. Maar goed, aan de andere kant begrijp ik ook dat het systeem harder nodig is in Oekraïne dan in Nederland. Een Patriot is dan ook strategisch gezien een enorme vooruitgang voor Oekraïne, zegt Weininga. Als ze het systeem krijgen, is het het beste wat ze dan hebben. En ze hebben inmiddels een allegaartje van systemen. Oude Russische systemen, Duitse systemen, Franse systemen, Italiaanse systemen. Van alles hebben ze. En daar komt dan nu een Patriot systeem bij. Twee systemen in ieder geval. En dat was gisteravond op radio en tv. My Spanish Harlem. little about it. Smooth, Santana en Rob Thomas. Cybercrime is de afgelopen 3 jaar snel toegenomen. Geëxplodeerd zelfs, schrijft het AD. Boeven hebben het breekijzer massaal ingeruild voor het toetsenbord, is de eerste zin van het voorpagina-artikel van het AD. De totale misdaadcijfers kwamen afgelopen jaar terug op de aantallen van voor corona, 3 jaar geleden. Opvallend is wel dat het aantal fysieke overvallen en inbraken rond de 40% lager is dan voor de pandemie. Online oplichting en fraude is juist bijna verdrievoudigd. De politie registreerde bijna 14.000 aangiften. Grote zorgen bij verhuurders van particuliere woningen. Mensen die hun spaargeld de afgelopen jaren in stenen stopten en door huurinkomsten een mooi rendement behaalden, krijgen nu te maken met nieuwe belastingregels, waardoor aftrekposten verdwijnen. De broers Kik en Wim Hemker vertellen erover in NRC. Hun vastgoed, gaat om 39 appartementen, moeten ze mogelijk verkopen omdat de kosten nu niet meer opwegen tegen de opbrengsten, zeggen ze. Niet alleen jammer voor de pandjesbazen zelf, al dus Kik en Wim, want wij voorzien met onze appartementen in een behoefte. Jij hebt nog niet zoveel medelijden met de broers, begrijp ik, dat ze nu iets meer belasting moeten betalen. Nou ja, deze maatregel is niet voor niks. Inderdaad, er zijn wel mensen die vinden dat er misschien iets te veel rendement op die huizen is behaald. In Amsterdam wordt gewerkt aan een monument voor de zogeheten troostmeisjes, vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog werden gedwongen tot seks met de Japanse bezetters. De gemeente Amsterdam staat volgens Trouw achter de plannen, al is in het verleden gebleken dat Japan kwaad wordt over de bouw van dit soort monumenten. Want het land ontkent dat vrouwen gedwongen werden als seksslavin te werken. Zoals de Japanse reactie op een monument in San Francisco in 2017 nog fel. De burgemeester van Osaka, waarvan de Amerikaanse stad een zusterstad was, verbrak toen de relatie. Ja, en de Telegraaf, AD en de Volkskrant kiezen alle drie voor dezelfde foto op de voorpagina. Je had het net al even over wat er gisteravond in de radio en tv-uitzendingen allemaal besproken werd. Het bezoek van premier Rutte aan de Oval Office in Washington. En die foto die steeds terugkomt is dan premier Rutte zittend achter het bureau van de Amerikaanse president Biden. Biden zelf staat achter Rutte met een hand op de leuning. En Rutte houdt de telefoon aan zijn oor, alsof hij zelf even de baas is van de Verenigde Staten. Klein beetje schoolreisjesgevoel krijg ik hier wel bij. Jij niet? Of, ja. Klein beetje wel. En de Telegraaf lijkt ook niet zo gecharmeerd van Rutte's actie. En schrijft bij die foto: hoe serieus een bezoek aan de VS ook is, premier Rutte maakt er in de Oval Office even een grap van en speelt presidentje. En dus verkeersinformatie. Dat is mooi. Goedemorgen. Een hele goede morgen. In Friesland is er kans op gladheid door bevriezing. En in Drenthe is de N33 Assen-Veendam in beide richtingen dicht bij Gieten. Er staat er een auto in brand. In beide richtingen rij je om via Groningen over de A28 en de A7. Voor de ruim 100.000 Armeense inwoners van de enclave Nagorno-Karabach wordt de situatie steeds nijpender. Hun enige aanvoerlijn met Armenië, de Lachin-corridor, wordt al ruim een maand geblokkeerd door zelfverklaarde Azerbeidzjaanse milieuactivisten. De schaarste aan voedsel, brandstof en medicijnen wordt met de dag groter in de enclave. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Geert, ja, misschien moet jij eerst even wat meer uitleggen over die Lachin-corridor. Welke rol speelt die? Die is van levensbelang. Hè. Als je het hebt over Nagorno-Karabakh of Nagorno-Karabakh, dat is een, ja, zeg maar een enclave in Azerbeidzjan, een gebied waar overwegend Armeniërs wonen. Maar dat gebied grenst niet aan het buurland Armenië zelf. En er is maar één echte verbinding, ook een wegverbinding van Nagorno-Karabakh tot Armenië. Dat is die Lachin-corridor. Dat is een weg die loopt via het plaatsje Lachin. En dat is, ja, zeg maar de navelstreng waarmee Karabach is verbonden met Armenië en waarlangs dus ook alle voedsel en andere voorzieningen hun weg moeten vinden naar dat gebied. Ja, en nu wordt hij dus geblokkeerd door milieuactivisten. Maar ik geloof dat ik het tussen aanhalingstekens moet zetten. Hè? Ja, absoluut. Ja. Dat is een groep mensen, activisten, die zijn op 12 december begonnen met die blokkade. Ze zeiden te demonstreren tegen de ontginning door Armenië van mineralen in Karabach. En dat zou moeten worden gecontroleerd. En om daar op de aandacht te vestigen, gingen ze dus blokkeren. Niemand heeft ze een strobreed in de weg gelegd. En dat alleen al laat zien natuurlijk dat dit geen gewone activisten zijn. Nog afgezien van het feit dat het ontginnen van mineralen, dat dat niet noodzakelijkerwijs een milieuargument is. Want Azerbeidzjan zou dat normaal gesproken niet toelaten. Azerbeidzjan is niet een land dat onbekend staat dat het dit soort acties gedoogt. Hè. Dit is een autoritair regime waar de oppositie het enorm moeilijk heeft. En als dus een vrij klein aantal activisten wekenlang, zelfs ruim een maand lang, dit soort acties kan voeren, dan kun je daaruit opmaken dat dit gebeurt met instemming van de autoriteit. Ja, en dat is dan om de druk erop te houden? Ja, wat je ziet is, om even in herinnering te brengen, 2 jaar geleden is die oorlog weer opgevlamd. Hè. Het is natuurlijk een conflict dat eind jaren 80 is begonnen. Begin jaren 90 hebben de Armeniërs daar grote successen geboekt. Die hebben toen niet alleen heel Nagorno-Karabach in handen gekregen, maar ook een groot deel van het gebied daaromheen. Dus in feite ging het om 1/5 van het grondgebied van Azerbeidzjan. Nou, dat heeft 10 jaren geduurd. En 2 jaar geleden is Azerbeidzjan weer tot de aanval overgegaan. Heeft grote delen weer terugveroverd. Ook dat hele gebied tussen Karabach en Armenië zelf. Dat heeft toegeleid dat Armenië een vredesakkoord moest tekenen. De premier van Armenië, Pashinyan, heeft dat toen gedaan onder veel kritiek thuis, hè, want men vond dat hij Karabach verkwanselde. Maar hij wist wel dat als hij dat niet zou doen, dat het misschien nog veel erger zou kunnen lopen. Maar kort en goed, Azerbeidzjan heeft zich natuurlijk ten doel gesteld om de controle te verwerven over het hele gebied, hè, over heel Karabach. En ook nog eens een corridor te krijgen door Armenië naar een ander Azerbeidzjaans gebied, wat ook een exclave is. Maar goed, dat is een lang verhaal. Ja. Maar je ziet dat Azerbeidzjan de druk erop wil houden en zeker van zins is om later dat agendapunt weer in te vullen. Ja, en die druk heeft dus inderdaad effect, want de situatie in Nagorno-Karabach wordt nijpender. Die wordt heel nijpend, ja. Tenminste, de lokale autoriteiten zeggen dat er grote problemen zijn met de bevoorrading van bijvoorbeeld levensmiddelen. Er wordt al gesproken over een bonnensysteem. Er is ook nog een tijdje is de gastoevoer vanuit Azerbeidzjan naar Karabach is stopgezet, maar die is naar verluid weer hervat. Maar je ziet dat als er bijna geen verkeer meer mogelijk is via die Lachin-corridor, dat langzamerhand met de bevoorrading grote problemen gaan ontstaan. Kan Armenië iets betekenen voor die 100.000 Armeniërs die dus eigenlijk in de val zitten? Niet veel meer dan internationaal proberen de aandacht te trekken. Ze hebben geprobeerd om bijvoorbeeld via het Europese Hoofd voor de Mensenrechten Azerbeidzjan tot de orde te roepen. Maar dat heeft op dit moment nog niet heel veel effect gesorteerd. Ze blijven dus proberen om de internationale gemeenschap en ook Rusland bijvoorbeeld erbij te betrekken om druk te zetten op Azerbeidzjan om een eind te maken aan die blokkade. Nou, dat is ook het moeilijke van dit conflict, dat beide partijen ook door verschillende grote andere landen gesteund worden. Azerbeidzjan eigenlijk door Turkije, maar Armenië toch door Rusland. Kan Rusland of speelt Rusland een rol? Nou, je ziet dat in Armenië dat er de laatste maanden, eigenlijk de laatste 2 jaar, dat er enorm veel teleurstelling is over Rusland. En Rusland was natuurlijk altijd het land dat ja, Armenië de hand boven het hoofd hield. Er is een Russische basis, een militaire basis, al sinds de Sovjet-tijd in Armenië. Azerbeidzjan heeft natuurlijk de steun van Turkije. Dus ja, Armenië heeft die steun wel nodig. Maar de Armeniërs zijn, of veel Armeniërs zijn er toch enorm teleurgesteld over dat Rusland niet bij macht is geweest om te voorkomen dat Azerbeidzjan de overhand heeft gekregen in dat gebied. En je ziet natuurlijk ook dat Rusland nu in Oekraïne actief is, militair. Dat Rusland, dat Moskou wel andere dingen aan zijn hoofd heeft. En dat maakt ook, tenminste dat suggereert ook wat je ziet ter plekke. Dat die Russische vredestroepen die daar zijn gestationeerd sinds 2 jaar... dat die eigenlijk bijna niks ondernemen om de situatie te veranderen. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Als er één artiest zichzelf meerdere keren heeft uitgevonden, dan is het David Bowie wel. Vond hij ook belangrijk. Waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to blow up out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's the shame you've left us up to her next to me? Time may change me, but you can't trace time. Strange fascination, fascinating. Changes van David Bowie. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Steeds meer mensen maken zich zorgen of ze wel genoeg geld hebben om eten te kopen. Volgens het Rode Kruis zei ruim een kwart van een ongeveer 1000 ondervraagde Nederlanders zich wel eens zorgen te maken over de hoge voedselprijzen en de inflatie. Vooral sinds afgelopen zomer is volgens de hulporganisatie een forse toename te zien. De onderhandelingen over een nieuwe cao in het streekvervoer zijn afgelopen nacht afgebroken, melden zowel de werkgevers Openbaar Vervoer als de vakbond FNV. Eerder hadden de bonden gewaarschuwd dat, als het overleg zou mislukken, er morgen en vrijdag een landelijke staking zou komen. De Oekraïnse president Zelensky is blij met de toezegging van premier Rutte dat Nederland wil bijdragen aan de levering van Patriot luchtverdedigingssystemen aan Oekraïne. Rutte deed zijn toezegging na een gesprek met de Amerikaanse president Biden. Nederland wil zich aansluiten bij de levering van Patriots door de VS en door Duitsland. En de exportwaarde van Nederlandse muziek was vorig jaar ruim 2,5 keer hoger dan in 2020 en 2021. Toch ligt het nog altijd een stuk lager dan voor corona. Het komt volgens de muziekrechtenorganisatie Buma Stemra onder meer door het nog lagere aantal optredens in onder meer Azië. Het weer vanochtend koud met veel ruimte voor de zon. Later op de dag kans op winterse buien. In de avond mogelijk landinwaarts ook sneeuw. Het wordt vandaag zo'n 4 graden. Bij de ANWB Dennis Mooi. In Friesland is het plaatselijk glad door bevriezing. En de N33, de weg Assen-Veendam, die is op dit moment in beide richtingen dicht bij Gieten door een autobrand. In beide richtingen rij je om via Groningen over de A28 en de A7. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Vanavond een gloednieuwe aflevering Gort over de grens in La Douce France. Hey. Deze week trek ik door de bergen van de Haute-Savoie. Alpenweiden vol bloeiende bloemen. De murmelende beekjes. Gort over de grens, vanavond, 8:30, bij Avro Tros op NPO 2. Santé. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. Een melkkoe kan wel 20 jaar oud worden. Kan, want ze wordt gemiddeld maar 6. Dan is ze uitgeput, gesloopt en wordt ze geslacht. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Het gaat hier een stuk beter met de Nederlandse muziekindustrie. En hoe gek het dan misschien ook klinkt, een voorbeeld ervan is de Amerikaanse artiest Drake. Baby, I'll take you to my family. Change your name. Nummer Tie That Binds van Drake, een belangrijke plaat voor de Nederlandse muzieksector, omdat de Nederlandse producers Vlado en Ginten eraan meewerkten. Tijdens corona was er een dip in inkomsten voor de Nederlandse muzieksector, maar volgens nieuwe cijfers van Buma Cultuur is de zogenoemde exportwaarde van muziek weer helemaal terug op het oude niveau. Die exportwaarde wordt berekend om te bepalen hoeveel de sector bijdraagt aan de Nederlandse economie. Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe diep was het dal dan tijdens de coronacrisis? Nou ja, heel veel dieper kon het volgens mij niet. Uiteindelijk zag je dat er nog wel hier en daar wat Nederlandse muziek gedraaid werd op radio enzovoort. Maar ja, er heeft natuurlijk logischerwijs niemand ergens kunnen optreden, waar dan ook. Dus eigenlijk wisten we van tevoren ook wel dat 20 en 21 niet de allerbeste jaren zouden worden. Alleen de allergrootste vraag was: hoe snel klim je weer uit het dal? Begin je ergens in 2009 op het niveau van 2009 of gaat het sneller? En uiteindelijk moest ik wel een beetje glimlachen toen ik deze cijfers zag. Met name omdat je natuurlijk die stijging ziet van 231%. Ja. Wat natuurlijk vrij bizar is. Maar ja, goed, als je vanaf nul komt, is alles heel makkelijk om naar boven te brengen. Alleen, we zijn er nog niet. Want we zitten eigenlijk op het niveau van 2011, 2012. Maar ja, aan de andere kant, je liet net al een stukje Drake horen. Ik bedoel, als al die producenten, en er zijn er steeds meer die echt internationaal gevraagd worden, als die de komende tijd steeds meer van dat soort hits gaan meeschrijven, dan kan het ook snel gaan. En zolang we niet allerlei rare dingen zoals oorlogen enzovoort nog eens een keer erbovenop krijgen, vermoed ik dat het heel snel heel goed gaat. Maar waar zit het hem in dat het tijdens de coronacrisis zo ontzettend hard daalde? Want je zou ook kunnen denken, nou, er wordt genoeg muziek gedraaid. Mensen konden juist thuis lekker naar muziek luisteren, streamen. Waar zit het hem in dat het dan zo hard daalt? Dit onderzoek gaat natuurlijk met name over de internationale opbrengsten. En wat ik zei, radio, oké, dat gaat wel door. Maar dat was ook echt het enige. Er is geen DJ naar de Verenigde Staten gevlogen in 20 en 21. 21 misschien iets meer dan in 20. In 22 al iets meer. Maar ook nog steeds niet heel veel. In China is er volgens mij de afgelopen 2,5, 3 jaar helemaal niemand meer geweest. Dus daar is het met name hard gegaan. Want het grootste deel van het geld dat binnenkomt op muziek komt uit die dancehoek. Ja, al die feesten die zijn toch echt, met name in het Verre Oosten, zijn er nog niet eens begonnen. Is het ook omdat je tegenwoordig als artiest het meer moet hebben van je optredens dan van je plaatsverkoop? Nou, kijk, optredens zijn vooral in die DJ-afdeling zijn natuurlijk sowieso altijd al een behoorlijk groot deel van de totale inkomsten. Dus ja, dat helpt inderdaad. Dat helpt niet. Als je niet kunt optreden, kun je ook niks verdienen. Nee, dat is logisch. Wat moet er gebeuren om weer helemaal op dat oude niveau terug te komen? Want ik begrijp nu dat het het niveau 2011. Ja, we zitten nog iets eronder. Nou, maar ik denk dat er heel veel factoren zijn die er op wijzen. In ieder geval dat het heel snel heel goed gaat komen. Wat ik al zei, alle componisten, dus al die leden van Buma, die inmiddels veel internationale werken, ook veel meer gevraagd worden vanuit de elektronische muziekhoek of de hiphophoek, zoals Drake. Kijk, daar gaat het heel snel. Want dan praat je echt over albums die internationaal geluisterd worden. En ik denk dat als alle markten open gaan, dat daar natuurlijk ook nog wel een inhaalslag gemaakt kan worden. En je zult zien dat ook, wij noemen dat dan multimedia muziek, maar muziek voor radio, tv, commercials enzovoort. Daar zit een stijgende lijn in. Dus uiteindelijk komt het erop neer dat als al die optredens gewoon weer op het oude niveau terechtkomen. En dan heb ik het vooral over de gewone muziek, met gitaren en drums. Want daar lopen we echt nog een beetje achter. Daar zijn ook heel veel bands afgehaakt tijdens corona. Die hadden het al niet al te best. Ja, als je dan 2 jaar lang niks meer kunt verdienen, dan kan ik me voorstellen dat je even wat anders gaat doen. Maar ik denk als we daar de inhaalslag kunnen maken, dat we dan een heel eind komen. Dit gaat heel erg over de exportwaarde, hè? Dus wat er in het buitenland verdiend wordt. Is dat een groot verschil met hoe het in Nederland zelf zit? Nou, wat het grappige is binnen Nederland is, en dat geldt niet alleen voor ons hoor, dat is in vrijwel alle landen op de wereld gebeurd, is dat tijdens corona iedereen heel lokaal is gaan luisteren. Als je nu een top 40 formuliertje pakt, dan zie je dat gewoon in de top 10 staan alleen maar Nederlandstalige nummers, bij wijze van. En hier en daar nog een verdwaald elektronisch muziekje en een hiphopnummer. Maar in Nederland is natuurlijk de Nederlandstalige muziek is nog nooit zo populair geweest. Dus daar wordt ook goed verdiend, zullen we maar zeggen. Daar was corona dan weer goed voor. Blijkbaar wel, ja. Ja. Dank u wel, Frank Helming van Buma Cultuur. Graag gedaan. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De torenhoge inflatie, de hoge prijzen van energie en de dure boodschappen leiden bij veel Nederlanders tot grote zorgen, blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Ruim een kwart van de Nederlanders maakt zich wel eens zorgen of ze nog genoeg geld hebben voor eten. Het gaat om mensen uit alle lagen van de bevolking. En veel mensen durven ook niet om hulp te vragen. Zo zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Nou, wat wij zien is dat veel mensen aangeven dat zij niet afhankelijk willen zijn van hulp. Zij durven niet aan te geven dat zij in de problemen zitten. Ook komt het vaak voor dat mensen zich schamen. Dit is iets wat wij telkens terug zien komen. Dat is natuurlijk heel verdrietig. Bijvoorbeeld een voorbeeld van een mevrouw die aangaf dat zij dus thuis altijd een pak dure koekjes heeft liggen om op het moment dat zij dus bezoek krijgt, die kan geven. En niet hoeft te laten zien dat zij dus eigenlijk te maken heeft met een lege koelkast. En het zijn allerlei verhalen die wij telkens weer te horen krijgen. Op verschillende plekken wordt daarom voedselhulp gegeven. Verslaggever Vincent van Rijn was in Amsterdam-West, waar vrijwilligers koken voor wie het nodig heeft. Ja. Wat wordt er vandaag uitgedeeld? Linzensoep met uien, tomaten, knoflook, peterselie en met brood. Drie grote pannen staan op tafel in dit buurthuis in Amsterdam-West. En samen met zo'n 15 vrouwelijke vrijwilligers is Darifa Benhadhoum van de stichting Samen Sterk aan het koken. Het eten wordt in plastic bakjes gestopt. Wij zijn bij de stichting, zoals u ziet. Het is druk, want dat is het moment dat wij gaan beginnen met eten scheppen. En gaan wij uitdelen aan de mensen die daar buiten wachten. Daar staan mensen buiten. Ziet u die rij? Daar staan mensen. Buiten staan een stuk of 20 mensen, denk ik. Zoiets. En dat is maar een begin, want... Als u het ziet, we gaan denk ik 250 tot 300 maaltijden. Ziet u nu ook dat er steeds meer mensen hier komen? Ja, komen meer mensen inderdaad. Iedere keer komen meer mensen. Vroeger waren het daklozen maar nu komen ook heel veel ouderen. Uit het onderzoek van het Rode Kruis blijkt ook dat veel mensen niet om hulp durven te vragen uit schaamte. Dat klopt, dat zien wij ook. En daarom als iemand bij ons komt om hulp te vragen, hebben wij een aparte ruimte. En die mensen willen niet dat wij boodschappen of andere dingen geven terwijl anderen hun zinnen. We doen daar echt gewoon in een aparte ruimte. Hoe gaat dat dan vandaag? Want nu sta ik hier met mijn radiomicrofoon. Ja, nee, kijk... Boodschappen hebben wij al in de ochtend gedaan. Dus dat is eigenlijk tot 5 uur. Maar vandaag, het is alleen maar het eten uitdelen. Ja. Mag ik het even persoonlijk maken? U weet uit eigen ervaring ook goed hoe het is om in armoede te leven. Dat klopt. Ik ben uit Marokko naar Nederland gekomen. Kijk, mijn man die werkt, maar ik had zelf geen salaris. Dus dan is het heel erg moeilijk. Dan ben je heel erg afhankelijk, hè? Dan ben je heel erg afhankelijk van iemand of weet ik veel allemaal. En dat is lastig. Dus ik weet hoe het voelt als je geen centen in je zak hebt. Hoe bent u daar dan uitgekomen? Want nu staat u hier met uw eigen stichting. Dat klopt. Ik zeg altijd van een klacht wordt een kracht, zeg maar. Dus van mijn klachten ben ik sterker geworden. Daarom, ik voel mensen die niet hebben. Ik ben zelf ook 10 jaar depressief geweest. Ik weet het hoe mensen voelen die depressief zijn. Mensen die de taal niet spreken. Dus ik heb allemaal begrip voor. En daarom vinden mensen heel fijn dat ik ze help. Omdat ze voelen dat ze begrepen. Ik begrijp ze. Geef aan deze meneer. Want hij heeft ook... Ja? Jullie verdienen het respect, hoor. Het zijn schatjes hier allemaal. Ik heb een vrouw en ik heb 2 meisjes en een jongen. Ik zit in de schuldsanering en ik krijg maar €350 in de maand. Daar komen we niet rond mee. En dit is het hulp van 1 keer in de week om even 5 of 6 maaltijden te halen voor mijn vrouw en mijn kinderen thuis. Want die 3,50 kom je niet rond mee. U staat hier in de rij. Nou is er ook een onderzoek van het Rode Kruis dat veel mensen schaamte hebben om hulp te vragen. Ik heb geen schaamte. Ik schaam me nergens voor. Als ik het nodig heb, dan ga ik het ook halen. Het moet. Kijk, als ik me ermee schaam, dan zit er bij een huis zonder eten. Begrijp je? Dan zie je er zelf mee. Je moet hulp zoeken. Hulp is belangrijk. De grootste drukte is inmiddels voorbij, hè? Inderdaad, de grote drukte is voorbij. Maar nu blijven toch mensen, zeg maar... komt toch nog iemand op de raam kloppen. En als we helemaal niks hebben, ren ik naar Albert Heijn om iets te halen. Want ik zeg, we sturen niemand met lege handen. Hoe kijkt u nu naar de komende maanden? Want bijvoorbeeld de prijzen van de energie die blijven ontzettend hoog, waar mensen mee worstelen. Ja, het is heel lastig. Ik zie ook heel veel gezinnen bij mij bij de inloop komen. Die al nu heel zwaar hebben. Voor sommigen moeten €400 betalen per maand. Kan niet. Hoe kunnen ze de andere kosten ook dekken? Een eten, en mensen met kinderen. Is heel lastig. Wordt heel moeilijk. Zei Darifa Benhadhoum van de stichting Samen Sterk Vrouwen West tegen verslaggever Vincent van Rijn. Het is 7:15. Het Europees Parlement stemt vandaag over een verbod op lootboxes. Dat zijn pakketjes die je kunt gebruiken in spellen waarbij je van tevoren niet kunt zien wat erin zit. In Nederland is er ook veel weerstand tegen die lootboxes, maar tot een verbod is het nog niet gekomen. Marten Verschoor is van Gameblad Power Unlimited. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, voor iedereen die niet regelmatig gamet, zoals ik, kunt u wat voorbeelden noemen van die lootboxes? Ja, je kan het echt zien als kleine pakketjes. Een doos die je in een game kan kopen voor €1 of €2. En je weet eigenlijk niet wat erin zit. En die items die in zo'n doos zitten, die kan je dan weer gebruiken in het spel. Dus het kan zijn snellere voetbalschoenen voor je personage in FIFA. Of misschien een in-game geld wat je weer kan besteden om je personage sterker te maken in een videogame. Ja, nou, dat klinkt gezellig. Wat is het probleem mee? Dat klinkt heel gezellig, ja. Nou ja, deze doosjes, je weet dus niet wat erin zit. Dus mensen geven er geld aan uit. En de kans is veel groter dat je natuurlijk iets krijgt waar je helemaal niks aan hebt in de videogame. Dan de kans dat je iets krijgt waar je misschien waar je mee wilt pronken in de game. En het probleem is, dit soort kistjes worden vaak aangeboden met heel veel toeters en bellen. Het lijkt soms letterlijk op of je een hotel in Las Vegas binnenloopt met allemaal toeters en bellen. En als je zo'n kistje opent, staat er nog net geen fanfare naast je te blazen met die confetti over je heen strooit. Het scheurt tegen gokken aan. Ja, nou ja, het klinkt inderdaad als een lot kopen. Is dat ook precies waarom het Europees Parlement een verbod wil? Ja, nou, in Nederland willen ze dat ook. Maar er was afgelopen jaar ook een motie ingediend door het CDA. En die had ook brede steun in de Kamer. Alleen ja, wanneer er een wetswijziging komt, daar gaan echt jaren overheen. Dus de kortste route is nu via Europa. En ze vliegen hem daar wat breder aan. Omdat lidstaten hebben allemaal een eigen bevoegdheid gekregen om gokken te reguleren. Daarom vliegen ze hem nu wat breder aan. En nemen ze de route van consumentenbescherming. En daar valt onder andere ook dit onderdeel van lootboxes onder. Ja, gamemakers die zien dat natuurlijk al aankomen. Zijn ze al bezig met het volgende, denkt u? Ja, al lang al. Je ziet al, dit speelt al een aantal jaar. En je ziet al dat gamemakers zijn creatieve makers. En sommigen zijn al een tijden bezig om veranderingen door te brengen. Zoals een voorbeeld, de grootste is misschien wel Epic Games. En die hebben een game heet Fortnite, wordt door miljoenen mensen wereldwijd gespeeld. En die hadden tot een aantal jaar geleden ook dit soort van lootboxes in de game zitten. Maar die hebben al proactief deze eruit gehaald en zijn overgegaan op een andere vorm. Ja, want ze verzetten ze zich nog tegen dit verbod of dat eigenlijk niet, die gamemakers? Ja en nee. Sommigen zijn het nog wel aan het doorvoeren, maar ook de makers, we zijn allemaal mensen en die zien ook wel in van ja, sommige games worden ook gespeeld door jonge mensen en die moet je juist beschermen tegen dit soort mechanieken. Dank u wel, Martin Verschoor van Gamelad Power Unlimited. Ambtenaren negeren het dringende advies om chatberichten netjes te bewaren. Dat schrijft PNR op basis van eigen onderzoek. Afgelopen jaar beloofde minister van Binnenlandse Zaken Bruin Slot dat er dringend advies naar ambtenaren zou gaan om geen gebruik te maken van de automatische verwijderfunctie van apps als WhatsApp en Signal. Die functie kan door beide partijen in een chat worden aangezet. PNR besloot als onderzoek woordvoerders van ministeries, rijksdiensten en colleges van staat een verdwijnend bericht te sturen. 11 van de 14 woordvoerders stuurden een verdwijnend bericht terug. 2 reageerden niet, maar 1 stuurde een niet verdwijnend antwoord. Op de voorpagina van het FD een fietser op een e-bike, de capuchon van het regenpak opgetrokken en daarboven een donkere wolk, allemaal symbolisch voor de problemen bij e-bike fabrikant Stella. Stella kampt met een snel toegenomen bankschuld van inmiddels €35 miljoen. Een jaar geleden was dat nog €7 miljoen. Die problemen zijn ontstaan toen tijdens de coronacrisis de vraag ontplofte en er nauwelijks onderdelen te krijgen waren. Stella heeft toen grote voorraden fietsen en onderdelen opgebouwd. Maar inmiddels is de vraag weer flink ingezakt. En nu moet het bedrijf stunten met de prijzen om van die voorraden af te komen. Een oproep om DNA af te staan voor onbekende slachtoffers van de watersnood van 1953 heeft effect. Bij de ramp kwamen 836 mensen om, 105 zijn nog altijd vermist en er zijn tientallen doden naamloos begraven. Hun verhaal staat centraal in een podcast van PZC, de krant en het AD. Ja, PZC is onderdeel van AD. Precies, ze zijn een van de regionale partners van het AD. In 2013 zijn ruim 30 graven geopend om DNA te verzamelen. En die oproep om DNA dan vervolgens af te staan leidde meteen tot 2 directe matches. Hans Geldof van de politie Zeeland-West-Brabant is aanjager van deze zoektocht. Hij wil zo een laatste poging doen directe familieleden van slachtoffers te vinden, nu die nog in leven zijn. En inwoners in het Groningse dorp Ten Post slaan alarm bij de Nationaal Coördinator Groningen. Al in 2018 werd bekend dat alle huizen daar moeten worden gesloopt of herbouwd als gevolg van de gaswinning. Maar wanneer dat gaat gebeuren is nog altijd onduidelijk. Inwoner Eddie Oosting bijvoorbeeld is er helemaal klaar mee. Als onduidelijk blijft wat er met je huis gebeurt en wanneer, dan steek je nu geen tijd in verbeteringen, zegt hij tegen RTV Noord. Moet een nieuw dak opzetten. Wat voor nut heeft er nog om hier wat aan de rust te doen? Ja, vloer is kapot. Vloer is kapot. De behangde zakjes over de muur. Nou, dus ik heb dat me verder afgetrokken, maar het is geen gezicht. Ja. Je moet je schoon dat jij mensen boven wil laten kijken. Dus door om de conclusie, hè? De tijd staat hier stil, hè? De tijd staat echt stil. Nee, ik schaam me om die mensen te laten kijken. De tijd staat hier stil. Ik doe niks aan mijn huis. Heel begrijpelijk inderdaad, als je al sinds 2018 zit te wachten. Als Eddie op de bank gaat zitten, zit hij maar met zijn rug naar de muur. Hoeft hij in ieder geval niet naar het afpladderende behang te kijken. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. In Friesland is het plaatselijk glad. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven loopt het vast door een ongeluk. Tussen Knoppet Leendeheide en Knoppet Baterdorp bij Eindhoven heb je nu al 10 minuten vertraging. Dat gaat nog oplopen, want de linkerrijstrook is dicht. Dan naar Drenthe, de N33 Veendam-Assen. Die was in beide richtingen dicht bij Gieten. Richting Veendam is de weg weer helemaal vrij. En richting Assen is de rechterrijstrook nog dicht vanwege het bergen van die uitgebrande auto. De vertraging die dat oplevert is wel 3 kwartier. Van Veendam naar Assen kan je het beste omrijden via Groningen over de A7 en de A28. I keep listening to the record sand and the last chord it resonates in my head. I don't know your name but I know your tones. They make a dissonant chord. Cause every time I lose my focus I drift off in lost love, lost love. Every time I lose my focus I drift off in lost love, lost love. I keep listening to the needle scratch. Last Love van Thomas Nicholas. De paddenvrijwilligers van de stichting Paddentrek in Hengelo moeten dit jaar eerder in actie komen. Door het warme weer van de afgelopen tijd zijn de padden en salamanders eerder uit hun winterslaap dan gepland. Adrie Scholz is van die stichting. Goedemorgen. Meneer Scholz? Goedemorgen. Hey, er gaat iets mis qua verbinding. Hey, nu hoor ik iets schuiven. Ik pak de telefoon. Meneer Scholz, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. De padden zijn dus en salamanders vroeger dan anders. Had u het al een beetje zien aankomen? Wat heet zien aankomen? De opwarming van de aarde speelt hier denk ik een hele grote rol in. En we hebben natuurlijk in december hebben we al dagen gehad met 15, 16 graden. En ja, die beestjes die hebben geen kalender, maar wel een temperatuurmeting. En die zien op een gegeven moment, of voelen op een gegeven moment dat het warm wordt. En dan wacht even jongens, het wordt voorjaar. En dan gaan ze op pad. Ja, want ze gaan op pad om wat? Om zich voort te gaan planten. een pad, die, of eigenlijk alle amfibieën, zitten in winterslaap. En op het moment dat de temperatuur buiten wat beter wordt, ontwaken ze en gaan ze op weg naar de voortplantingspoelen. En dat zijn de poelen waar ze in het verleden, een jaar of drie terug ongeveer, het land opgekropen zijn. Ja, en dan krijg je dus meteen de paddentrek, natuurlijk bekend. Ja, en het fenomeen paddentrek. Nu is het ineens natuurlijk een stuk kouder. Is dat niet iets wat dan helpt? Of zijn ze nou eenmaal wakker en dan blijven ze wakker? Dat wat nu wakker is, of afgelopen weken wakker is geworden, kruipt voor een deel weer terug. En is ook al een deel in de voortplantingspoelen. Dat wat terugkruipt, ja, oké, dat kost gewoon ontzettend veel energie. Dus waarschijnlijk is het, de verwachting is dat de populatie, of beter gezegd de eiafzetting, wat minder zal zijn. En dat is dan nadelig voor het voortbestaan van de amfibieën. Ja. Ja, het probleem is natuurlijk ook dat ze op sommige plekken dan wegen gaan oversteken. Normaal gesproken gaan vrijwilligers dan van alles doen om te voorkomen dat ze worden platgereden. Betekent dat u nu ook daar al mee bezig bent? Wij zijn nu al bezig. Er lopen nu al vrijwilligers in het gebied. In de gebieden, moet ik zeggen. We hebben rondom Hengelo hebben we 7 locaties waar we lopen. Met zo'n 70 vrijwilligers. En er lopen dus nu al mensen die lopen daar amfibieën te rapen. En dat zijn nog geen grote aantallen. Maar ja, oké, het verhaal is gewoon dat de afgelopen 15 jaar, sinds dat er de data bijgehouden wordt, het hele amfibiënpopulatiebestand achteruit holt. En dan is dus elke doorgereden pad één te veel, of elke doorgereden amfibie één te veel. Ja. Hoe doet u dat ook weer, dat naar de overkant van de weg brengen? Nou, wij lopen op. Er zijn dus locaties waar afrasteringen staan in emmers. En wij lopen op de gebieden zelf en wij rapen ze van de straat en zetten ze naar de overkant. Dus naar de plek waar ze naartoe willen. En moet je dat dan de hele dag doen of zijn er bepaalde tijdstippen dat het hard nodig is? Dat is altijd in. De amfibieën zijn bijna allemaal nachtactief. Hetgeen inhoudt dat ze vanaf schemering beginnen ze actief te worden en lopen ze. En ja, oké, dan heb je dus ook daadwerkelijk dat de weggebruikers de beestjes niet zien. En dan vallen er echt heel veel slachtoffers. Betekent dat u flink wat nachtdiensten aan het draaien bent? Ja, dat loopt dus vanaf zeg maar 's avonds 6:30 op dit moment tot 21:30, 22:30. En zometeen als het wat warmer wordt, dan kan het wel 23:30, 24:30 worden. En dan neemt natuurlijk de verkeersintensiteit af. En ja, Wordt het dus ook voor ons wat makkelijker. Dank u wel, Adrie Scholz van de Stichting Paddentrek Hengelo. Ster. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Ramzi Nasser neemt ons weer mee door zijn wonderlijke wonderkamer. Is het waar of is het niet waar? Is het slecht of is het goed? Aan de hand van zijn verzameling duiken we in de optische illusies en hoe oude fotografie nog altijd ons beeld van de wereld beïnvloedt. Ik denk dat we allemaal heel veel te leren hebben, toch? Dr. Nassers wonderkamer. Vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keuze. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het gaat helemaal niet goed met de Chinese economie. En het Rode Kruis is bezorgd over de hoge voedselprijzen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wolgemoed. Steeds meer mensen maken zich zorgen of ze wel genoeg geld hebben om eten te kopen. Volgens het Rode Kruis zegt ruim een kwart van zo'n 1000 ondervraagde Nederlanders zich wel eens zorgen te maken over de hoge voedselprijzen en de inflatie. Vooral sinds afgelopen zomer is volgens de hulporganisatie een forse toename te zien.

De Chinese vicepremier Liu He heeft op het World Economic Forum in Davos gezegd dat hij hoe dan ook optimistisch is over de economie in China. Als we hard genoeg werken, zegt hij, dan kunnen we dit jaar weer op normale groeicijfers uitkomen. 2023年，我们将坚持稳中求进，工作总基调。 En de vicepremier zei dat nadat het Chinese Bureau voor de Statistiek gisteren bekend maakte dat de Chinese economie het afgelopen jaar met maar 3% is gegroeid. China heeft de op één na grootste economie ter wereld, maar het strenge anti-coronabeleid dat laat zijn sporen na. Correspondent Gary van Pinksteren, was deze afvlakking verwacht van die groei? Jazeker, er was zelfs een beetje sterkere afvlakking nog verwacht. De Wereldbank voorspelde 2,7%. En het is ook nog een beetje de vraag of er wel een groei van 3% was. Want een aantal elementen worden er niet meegerekend. En juist de onderkant van de maatschappij, de mensen met losse arbeid, de losse bouwvakkers, de werksters, de mensen met kleine winkels en restaurants, die zijn heel zwaar getroffen door corona en die komen zeker niet helemaal terug. Dat komt zeker niet helemaal terug in de officiële statistieken. Maar het was dus verwacht en het valt in die zin dus het officiële cijfer zelfs nog een beetje mee. Die beperkte groei, is corona de grote oorzaak? Corona is natuurlijk wel de belangrijkste oorzaak, maar zeker niet de enige oorzaak. Er zijn ook problemen met het vastgoed. Die sector is met 5,1% nu gekrompen. Er zijn ook problemen geweest met grote droogte, waarschijnlijk door klimaatverandering en grote hitte van de zomer. Dat heeft ook oogsten aangetast. En er zijn problemen die je eigenlijk politieke problemen zou kunnen noemen. Er was een zware inzet op het inperken van wat high-tech bedrijven mochten, welke vrijheden die hadden. En dat heeft ook gezorgd voor deze lage economische groei. Die vastgoedsector die speelt dus ook een rol. Gaat het nog steeds zo slecht daarmee? Het gaat dus inderdaad nog steeds slecht. Er is krimp in die sector. De overheid doet er veel aan om dat nu wel te stimuleren. Hè. Oorspronkelijk was het juist de overheid die zei, we hebben nieuwe regels waardoor we vastgoedbedrijven minder makkelijk kunnen lenen bijvoorbeeld. Dat veroorzaakte in eerste instantie de crisis en de krimp. En nu zijn er wel weer meer stimuleringsmaatregelen om toch die sector overeind te houden. Maar het gaat er nog steeds niet helemaal goed. En het is ook waarschijnlijk moeilijk om het helemaal heel goed te laten gaan. Omdat ook de Chinese bevolking krimpt. En gewoon op zich ook de behoefte aan huizen afneemt. Dus dat die vastgoedsector helemaal weer zal herstellen. Of die oude groeimotor wordt van de economie in China. Dat is nog niet heel erg waarschijnlijk. Nee. En als het gaat over die coronamaatregelen. Die zijn natuurlijk een paar weken geleden ineens losgelaten. Wat voor een effect verwachten de Chinezen daarvan voor dit jaar dus? Nou, daarvan is dan dus de verwachting die Liu He ook uitsprak, dat dan voor dit jaar de groei weer tegen de 5% zou moeten uitkomen. Of 4, zoveel of 5. En volgend jaar nog ietsje meer. En dat is deels dan ook een soort inhaalgroei. Maar het is nog even te bezien, want er zijn een heleboel meer structurele problemen in die Chinese economie die nog steeds niet echt heel goed aangepakt zijn. Dus de kans dat China groeicijfers gaat laten zien, zo meer dan 10% of zelfs 8 of 9%... zijn eigenlijk weinig mensen die dat verwachten voor de toekomst in China. Ja, en natuurlijk waar we het gisteren al over hadden, die enorme vergrijzing in China, dat werkt ook niet mee. Dat klopt, inderdaad. Die enorme vergrijzing maakt het moeilijker om arbeidskrachten te vinden. Dat die balans verschuift steeds meer eigenlijk in het nadeel van China, met steeds meer, als je dat een nadeel wilt noemen trouwens hoor, maar wel in ieder geval economisch lastig dat er steeds meer oude mensen komen en steeds minder jonge mensen die het voor de oude mensen kunnen opbrengen of die sowieso arbeidskracht kunnen leveren. Dat is ook een structurele rem op de groei van de Chinese economie in de toekomst. Correspondent Gary van Pinksteren. Het is 7:10. Ruzie tussen een Franse burgemeester en een Amerikaanse popster over een kunstwerk, een gestolen kunstwerk. Een beroemd Frans schilderij namelijk zou tijdens de Eerste Wereldoorlog, 100 jaar geleden dus meer dan, op mysterieuze wijze zijn verdwenen. Een paar jaar geleden dook het ineens op in het huis van Madonna. correspondent Frank Genoud. Het gebeurt niet heel vaak dat de burgemeester van een Franse stad een video opneemt om een oproep te doen aan een van de grootste popsterren ter wereld. Maar de burgemeester van het Noord-Franse Amiens, Brigitte Fauré, deed het. Madonna, vous ne connaissez probablement pas la ville d'Amiens, ville dont j'ai l'honneur d'être le maire. De burgemeester van Amiens richt zich in haar Facebook-video op popster Madonna. En wel met een heel speciale reden. En effet, j'ai appris que vous aviez acheté un tableau. Madonna heeft een schilderij in huis hangen waarvan wordt vermoed dat het is gestolen in Amiens. Nous ne contestons en aucune façon l'acquisition légale que vous avez faite de cette œuvre. Burgemeester Fauré denkt niet dat Madonna het Franse schilderij illegaal heeft gekocht. Maar wat is er dan wel gebeurd? In het jaar 1822 maakte de Franse schilder Jérôme Martin Langlois het schilderij Diane et Endymion, een verliefd koppel. Dat kwam in het museum van Amiens te hangen. In 1918 werd Amiens massaal gebombardeerd door de Duitsers. Kunstwerken werden toen in veiligheid gebracht, maar na de Eerste Wereldoorlog bleek het schilderij spoorloos. In 1989 zou het schilderij weer zijn opgedoken bij een veiling in New York. Het werd voor 1,3 miljoen dollar gekocht door zangeres Madonna. Maar het zou een kopie zijn geweest van het echte schilderij van Jérôme Martin Langlois. Weer een paar jaar later zag een Franse kunstkenner een foto van het huis van Madonna in weekblad Paris Match. Op die foto was het schilderij te zien en toen sloeg de twijfel weer toe. Was het misschien wel het echte en verdwenen schilderij? Vous puissiez nous prêter votre tableau afin que les Amiénois puissent retrouver cette œuvre et en profiter. De burgemeester van Amiens vraagt Madonna nu om het schilderij uit te lenen aan de Franse stad, zodat de bewoners het ook weer kunnen bewonderen. Nous sommes candidats pour être capitale européenne de la culture. Amiens wil de culturele hoofdstad van Europa worden in 2028. En dit schilderij zou daarvoor een mooie aanwinst zijn, zegt de burgemeester in haar Facebook-video. Merci d'y prêter attention. Ze vraagt iedereen om de video rond te sturen, zodat hij uiteindelijk ook bij Madonna terechtkomt. De popster heeft voor zover bekend nog niet gereageerd. Merci, madame. Een bijdrage van Frank Renaud. 12 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Langste Lijn en Omstreken aandacht voor de culturele sector. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal museumbezoekers weer toeneemt. Maar er zitten wel grote verschillen tussen de musea. Zo zei Vera Carasso van de Museumvereniging. Tijdens corona zijn een paar musea toch in de gelegenheid geweest om echt te investeren weer in nieuw aanbod, in nieuwe verbouwingen. En die hebben het heel goed gedaan. Nou, kijk bijvoorbeeld naar het Singer Laren. Nou, die hebben echt een topjaar gehad, nog nooit zo'n goed jaar. Maar ook het Nederlandse Openluchtmuseum en het Rijksmuseum hebben het natuurlijk weer goed gedaan. Maar je ziet ook dat heel veel musea die gewoon door al hun reserves heen zijn gegaan, die gewoon minder goed zijn geholpen tijdens de coronacrisis, die hebben ook niet kunnen investeren. En die lopen nu eigenlijk een beetje achter de feiten aan. Dus je ziet een soort tweedeling ontstaan en dat is wel heel erg zonde. Carasso houdt hoop, want ze merkt dat de belangstelling groot is. In die zin, het gaat best wel goed dat er nog steeds grote musea zijn omgevallen. Maar het is wel heel fragiel, dus we blijven gewoon wel alert. Tegelijkertijd, ja, er zijn ook, het is heel fijn om te zien dat de bezoekers weer terug zijn. En dat is wel een heel positief verhaal. En er zijn gewoon het aantal museumkaarten zitten echt op het niveau van voor corona. Dus de belangstelling is er wel. In Op 1 ging het over de MAVO en het imago daarvan. Oud-China-correspondent en tafeltennisser Bettine Vriesekoop vertelde dat ook zij is begonnen op de MAVO. Ja, ik had een lastige jeugd. In de zin van dat ik 2 keer verhuisd was en dus 3 keer op 3 verschillende scholen had gezeten. En mijn vader was overleden en van allerlei dingen langs ziekbed. Ja, en dan moet je toch kunnen leren. En intussen was ik gaan pingpongen. Mag ik wel zeggen. daar ging al mijn energie naartoe. En dus de MAVO kwam me eigenlijk heel goed uit. Ook ChristenUnie-partijleider Mirjam Bikker mengde zich in het gesprek. Ze wil meer waardering voor de MAVO, het VMBO en het MBO. Wij hebben op de fractiekamer een tafel staan. Die is handgemaakt door studenten van het MBO. Die hebben daarvoor VMBO gedaan. Belangrijk. Die gasten kunnen dingen met hun handen waar ik razend jaloers op ben. Die hebben we voor dit land misschien nog wel harder nodig dan al die slimmerikken die heel goed kunnen. In het boek staat een topkok inderdaad. Hierom, een zanger, weet je. En dat was gisteravond op radio en tv. Bulgarije heeft in de beginfase van de oorlog in Oekraïne een veel grotere rol gespeeld dan tot nu toe gedacht. De Duitse krant Die Welt heeft achterhaald dat Bulgarije weliswaar publiekelijk zei Oekraïne niet te bewapenen, maar achter de schermen via tussenpersonen in die cruciale eerste maanden wel wapens, munitie en diesel stuurde. Onder meer opvallend omdat er in Bulgarije een overwegend pro-Russische elite leeft. Volgens de Bulgaarse oud-premier Petkov kwam in het begin van de oorlog een derde van de munitie die het Oekraïnse leger nodig had van Bulgarije, zegt hij tegen Die Welt. De Filipijns-Amerikaanse journaliste en Nobelprijswinnares Maria Ressa en haar nieuwsite Rappler zijn op de Filipijnen vrijgesproken van belastingontduiking, meldt CNN. Ressa kwam met onthullende verhalen over de Filipijnse oud-president Duterte en zijn oorlog tegen drugs. Daarbij stierven duizenden vaak onschuldige burgers. En Ressa zag de belastingzaak tegen haar als een politiek proces bedoeld om haar en haar collega's te intimideren. Nu zegt ze, mijn vrijspraak geldt niet alleen voor Rappler, maar voor iedere Filipijn die onterecht is beschuldigd. Ressa won in 2021 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor de vrijheid van meningsuiting op de Filipijnen. Bij een brand in een verpleeghuis in Reutlingen in de zuidwestelijke Duitse deelstaat Baden-Württemberg zijn volgens de politie 3 mensen omgekomen. En de regionale omroep Südwest-Rundfunk zegt dat de slachtoffers in de 50, 70 en 80 waren. Obwohl die Flammen schnell gelöscht werden konnten, verloren eine 53-jährige Frau und zwei 73 und 88 Jahre alte Männer ihr Leben. Reutlingens Oberbürgermeister Keck sprach von einem schwarzen Abend für Reutlingen. Een zwarte avond voor Reutlingen, zei de burgemeester volgens SWR de omroep. De 3 dodelijke slachtoffers hebben waarschijnlijk rook ingeademd. 2 mensen raakten ernstig gewond. Zij werden in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die brand in het verpleeghuis in Reutlingen kon ontstaan is nog onduidelijk. En Twitter houdt uitverkoop. Volgens de New York Times worden er talloze spullen geveild die tot voor kort op het hoofdkantoor van het sociale mediabedrijf stonden in San Francisco in de Verenigde Staten. Het gaat dan om ordinaire koffiemachines, bureaus, een lange vergadertafel. Zelfs printpapier gaat naar de veiling. Maar ook typische Twitter-items. Een groot logo, dat blauwe vogeltje dus, in neonverlichting. En wat dacht je van een 2 meter hoge plantenbak in de vorm van een apenstaartje? Dat deed ook je. Nee, toch niet? Nee. Nou, je kan vandaag nog bedenken, want de veiling sluit later vandaag. Al met al moet hij zo'n $1,5 miljoen opbrengen. Een hele kleine druppel op de gloeiende plaat voor Elon Musk, die Twitter vorig jaar kocht voor 44 miljard. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je nu de meeste vertraging. Namelijk bijna 3 kwartier tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batendorp. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. Ze zijn al aan het bergen. Linkerrijstrook is dicht. Tijdens een bezoek aan het Witte Huis maakte premier Rutte bekend dat Nederland mee gaat werken aan de levering van Patriot luchtverdedigingssystemen aan Oekraïne. Defensie heeft zelf 4 van die afweergeschutsystemen. Maar er moet nog wel worden gekeken wat er in samenwerking met Duitsland en de Verenigde Staten kan worden ingezet. Voormalig commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kun je eigenlijk allemaal met een Patriot? Nou, dan kun je eigenlijk alles mee uit de lucht schieten wat in de lucht vliegt. Dus je kunt drones, vliegtuigen, helikopters, maar ook ballistische raketten, die de Russen ook gebruiken de afgelopen week, die uit de ruimte komen en heel snel de aarde gaan. Zelfs die kun je daarmee raken. En wat kan Nederland dan aan Oekraïne leveren? Nou, we hebben 4 sets, zoals je zei. 3 zijn er bemand en 1 is een soort reserveset die we gebruiken vooral om steeds het systeem te upgraden. En die set zou je kunnen gebruiken om Oekraïnse mensen te trainen en die daarheen te sturen. Dat is wel het laatste wat we hebben, wat we zouden kunnen leveren. Maar dat zou kunnen, technisch. Het laatste, omdat we er zelf wel die andere 3 moeten houden? Jazeker. En die zijn ook net terug van een missie. Hè. Die zijn al ingezet in het Oostblok. Dus je moet helemaal weer worden onderhouden. Bovendien, je moet je eigen mensen ook gaan trainen. Anders gaan die echt achterlopen. Het is een vak wat je moet bijhouden. Elke dag moet je daarmee bezig zijn. Dus dat is best wel moeilijk. Dus het is eigenlijk alles wat nog op de plank hebben liggen. Want we hebben geen tanks. De kanonnen zijn al gestuurd. We hebben panzervoertuigen gestuurd. En dit hadden we nog. Ja, maar dit is dan wel meteen iets heel belangrijks voor de Oekraïners. Juist ook omdat het heel geavanceerd is. En er zijn maar weinig landen die dat hebben. Hè? Ja. In Europa zijn het vooral Duitsland en ons eigen land die dat heeft. En Griekenland heeft dat ook. En juist dat het zo geavanceerd is, kun je echt alles daarmee raken. Alleen het nadeel is wel, je moet wel mensen er heel lang op opleiden. Het is niet een systeem wat je even als een computerspelletje opstart. Het is zo geavanceerd dat het heel veel training vereist. Ja, dus we zouden die vierde, als het ware, die in reserve staat, kunnen leveren. En we moeten trainingscapaciteit leveren. Ja, en ik denk dat die onderhandelingen met de Amerikanen en de Duitsers vooral over dat trainen gaan natuurlijk. Want als we naast het leveren van dat materiaal ook nog eens moeten gaan trainen, leg je eigenlijk de hele Nederlandse luchtverdediging plat. We zijn heel erg klein. Duitsland werken we heel nauw mee samen. Die heeft veel meer middelen, wat meer massa. Amerikanen ook. Dus ik denk dat die discussie nu zich daarop richt. Waar gaan we opleiden? Ja. Waar zou je dat kunnen doen, dat opleiden? Dat kan in de Verenigde Staten, in Fort Sill. Het kan in Duitsland. Het zou zelfs nog op de Peel kunnen bij ons. Vliegbasis de Peel, want daar zit alle luchtverdediging die wij hebben, zit daar geconcentreerd. Dit is wel eigenlijk toch een stap verder als je het goed beschouwt qua Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog. Of ziet u dat niet zo? Nou, dat is het wel. Maar het is wel een verdedigend systeem. Het heeft ook wel te maken met het feit dat zien dat de Russen die van die ballistische raketten gaan inzetten om die doelen uit te schakelen, om het energiesysteem plat te leggen. We zagen de beelden afgelopen week van die flat. Die is platgeschoten. Die is met zo'n raket is die geraakt. Dat zijn raketten met een enorme lading. Als je die uit de lucht kunt schieten, heeft natuurlijk heel veel waarde ook voor de veiligheid van het Oekraïnse volk. Hoe zullen de Russen dan kijken naar het leveren van zo'n Patriot luchtafweergeschut? Ja, die zijn er niet blij mee. En eigenlijk zie je ook die discussie met tanks. Poetin is eigenlijk bezig om alles wat hij heeft te mobiliseren. Hè. Waarschijnlijk gaat hij vandaag aankondigen dat hij extra mensen gaat mobiliseren. Eigenlijk maak je daar een totale oorlog van. De enige keuze die je als beste hebt is, ga je daarin mee of niet? Als je niet meegaat, betekent dat Oekraïne deze oorlog verliest. Als je daarin meegaat, loop je altijd het risico van escalatie. Dat kan niet. En nog specifiek op Nederland gericht iets? Verwacht u dat? Nee, dat denk ik niet. Wij zijn wel een betrouwbare partner, maar er zijn zoveel landen die steun leveren. Hij ziet meer de NATO als algemeen als zijn vijand. Hartelijk dank, voormalig commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruif. Het is 8:08. De Nederlandse handballers die hebben op het WK hun laatste poolwedstrijd nipt verloren van Noorwegen. Het werd 27-26. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zonde. Ja, wat zonde, want wat speelden ze goed. En wie een paar maanden geleden gezegd had dat Nederland ook tegen Noorwegen echt een wereldtopper, een gekende, al hele lange wereldtopper, zo goed zou kunnen spelen, had iedereen gezegd nee, dat is nog echt een brug te ver. Maar het Nederlands team, het is al eerlijk gezegd, twee prachtige overwinningen. En gisteren, ja, schoten uit de startblokken. Die Nooren schrokken er ook wel een beetje van. En dan hielden dat een ruime helft vol, 17-13 met de rust. Maar ja, daarna stelden de Nooren toch een heel klein beetje orde op zaken. Met name verdedigen, want Nederland maakte na rust nog maar 9 treffers en voor de rust 17. Daar zat echt de crux. En heel langzaam voel je wel dat het grote land het toch heel langzaam ging redden. 2020 was de eerste keer dat ze langs zij kwamen. Daarna nog wel een paar keer stuivertje wisselen. Maar je voelde toch wel een beetje richting het einde van de wedstrijd. Krachten vloeiden ook wel iets weg bij de Nederlanders. Dus ja, wel heel erg zonde. Want je neemt die wedstrijd mee naar de volgende pool. Nederland gaat nu naar een pool van 6. Je neemt die 2 wedstrijden die je gespeeld hebt mee. 1 gewonnen, 1 verloren. 3 nieuwe tegenstanders erbij. En van die pool gaan er uiteindelijk 2 door naar de kwartfinale. En ja, Nederland speelt zijn volgende wedstrijd donderdag tegen Qatar. Het zijn allemaal wedstrijden die heel close zullen worden. Nederland is nog niet uitgeschakeld in deze vorm. Mag trots zijn hoe ze spelen. Maar goed, als het gisteren gewonnen had, dan had het echt een hele grote stap gemaakt richting misschien wel kwartfinales. Dat was helemaal sensationeel geweest. Maar goed, ze verdienen echt wel complimenten hoor. Want de sprongen die dit team gemaakt heeft in de afgelopen maanden, dat is echt immens. En nogmaals, dat Nederland tegen zo'n wereldtoppersland bij het mannenhandbal zo goed kan spelen, dat was op zich eigenlijk al een grote verrassing. Maar ja, je krijgt er geen punten voor. Nee. Nog een sport waar je warm voor loopt. Schaken. In Wijk aan Zee natuurlijk, het Tata Steel toernooi. Nederlands succes. Anish Giri won van notabene wereldkampioen Magnus Carlsen. Ja, en dat mag je toch sensationeel noemen. Tuurlijk mag een wereldkampioen af en toe een partij verliezen. Maar dat gebeurt toch echt heel zeldzaam. En ook in Wijk aan Zee. Giri had op zijn 16e ooit eens zijn allereerste potje van Carlsen, die toen 20 was, gewonnen. 11 jaar geleden. Toen maakte Carlsen een enorme fout. Dat was toen ook heel sensationeel. Maar nu, gisteren, was hij eigenlijk veel meer tevreden. Daarna 9 keer remise in Wijk aan Zee. En vorig jaar verloor hij van Carlsen. Dus het was heel lang geleden. Gisteren prachtige partij. En tuurlijk zijn er de kenners kunnen exact aanwijzen waar Carlsen dan, zeg maar, zoals het mooi heet, in de fout gaat. Maar ja, die bood de kansen aan Giri, die prachtig verzilverde. Hele verdiende, mooie overwinning. En daardoor is hij ook koploper, want hij was van die 5 koplopers één van de 2 die zijn partij won. Abdou Satorov, dat is een hele jonge Oezbeek, waar we het al eerder over hadden, 18 jaar oud, won ook. De nummer 2 van de wereld verloor overigens ook gisteren, Ding Liren, de Chinees. Dus het was in dat opzicht een sensationeel dagje. Toernooi is nog heel lang, hoor. Dus we moeten nog de vlag helemaal niet uithangen. Maar het geeft wel aan dat Giri, nummer 7 van de wereld, in goede vorm is en echt gaat meedoen om dit toernooi te winnen. En dat is toch altijd mooi bij zo'n groot toernooi als een landgenoot het zo goed doet. Ja, en dan zouden eigenlijk rond 8 uur een Nederlands onze tijd dan een Nederlands onder onsje beginnen op de Australian Open van de Zandschulp tegen Griekspoor. Maar gaat voorlopig niet door. Nee, dat gaat voorlopig zeker niet door, omdat er voluit regen is. Het is apart, hè? Gisteren een aantal partijen stilgelegd vanwege de hitte. Nu regent het. Dat betekent dat het schema voorlopig even is stilgelegd op een heleboel banen. Er wordt maar op 3 banen gespeeld. En 1 daarvan is toch wel het vermelden waard. Want Rafael Nadal, natuurlijk al niet in goede vorm en met heel weinig ritme naar dat toernooi gekomen. Ja, die staat echt op de rand van uitschakeling. 2 sets verloren. 6-4, 6-4. Verliest zojuist een service ook in de derde set, staat 6-5 achter. En dat betekent dat de relatief onbekende Amerikaan McDonald zo direct gaat serveren voor de wedstrijd tegen hem. Zou toch wel sensationeel zijn, hoor. Ja. Nadal, de titelverdediger. Anderzijds, nogmaals, de vorm waarin hij gekomen is, het laatste half jaar, blessures en alles. Het verhaal lijkt wel heel langzaam ten einde. Zeg dit nooit, hè, want misschien dat je de man heeft 9 leven, zoals het zo mooi heet. Maar nu lijkt hij toch wel echt, hij zit op het bankje even te wachten. McDonald gaat zo serveren. Het lijkt toch wel gedaan met hem. Dat is een van de 3 wedstrijden waar wel gespeeld wordt, omdat die onder het dak gespeeld kan worden. Maar voor de rest zullen we moeten afwachten of die 2 Nederlanders nog vandaag in actie gaan komen tegen elkaar. Laten we hopen dat ze erin zitten, zoals Dua Lipa. We're good. Ja. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. I'm on an island. Even when you're close. Can't take the silence. Hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is... Ramzi Nasser neemt ons weer mee door zijn wonderlijke wonderkamer. Is het waar of is het niet waar? Is het slecht of is het goed? Aan de hand van zijn verzameling duiken we in de optische illusies en hoe oude fotografie nog altijd ons beeld van de wereld beïnvloedt. Ik denk dat we allemaal heel veel te leren hebben, toch? Dr. Nassers wonderkamer, vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Zo, dat is chill! Hé, hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Hallo, ik ben Sanne, directeur detachering Amsterdam van Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linden IT. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De onderhandelingen over een nieuwe cao in het streekvervoer zijn afgelopen nacht afgebroken, melden de werkgevers Openbaar Vervoer en ook vakbond FNV. Mogelijk volgen er nu stakingen in het streekvervoer. Eerder hadden de bonden gewaarschuwd dat als het overleg zou mislukken, er morgen en vrijdag een landelijke staking zou komen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de hoge voedselprijzen. Er melden zich steeds meer mensen bij de hulporganisatie voor hulp. En volgens het Rode Kruis zegt ook ruim een kwart van zo'n 1000 mensen die de organisatie ondervroeg in een onderzoek zich zorgen te maken over de hoge prijzen en de inflatie. Het kabinetsvoorstel om de subsidie voor bezitters van zonnepanelen af te bouwen, de zogeheten salderingsregeling, kan op een meerderheid rekenen in de Tweede Kamer. Maar het is onzeker of het voorstel ook door de Eerste Kamer komt, nu de PVV het toch niet steunt. En de exportwaarde van Nederlandse muziek was vorig jaar ruim 2,5 keer hoger dan de twee jaren ervoor. Toch ligt de waarde nog altijd een stuk lager dan voor corona. Dat komt volgens muziekrechtenorganisatie Buma Stemra onder meer door het nog lagere aantal optredens in Azië. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het is koud. Ja, het is fris. Het vriest op veel plaatsen. In een smalle kuststrook niet, maar even het binnenland in wel. En op sommige plaatsen zitten we zelfs aan min 4, met name diep landinwaarts. We doen dat met opklaringen, met ook wat wolken. Het is vrijwel overal droog, alleen op de Waddeneilanden trekt een enkel buitje voorbij. Die brengt hoofdzakelijk vloeibare neerslag. Daar is nog niet zo heel veel mee aan de hand. Stelt ook wat neerslaghoeveelheden nauwelijks wat voor. Uiteindelijk wordt het vandaag wel boven nul, met 4 of 5 graden. Een wind die meest matig waait. En later vandaag, ja, dan gaat het een en ander wel veranderen. Ja, ik hoor het al aan je stem. Ja, ik denk ik ga een mooie cliffhanger neerleggen. En het betekent gewoon dat we in de loop van de middag in het noordwesten een toenemende kans op buien gaan krijgen. Die zullen in het noordwesten van het land voornamelijk regen brengen, misschien ook wat hagel. Maar uiteindelijk in de avond en ook in de nacht trekken die verder over het land. En hoe dieper je land inwaarts komt, hoe groter de kans op meer winterse neerslag in de vorm van natte sneeuw. Misschien ook wel even wat droge sneeuw tussendoor. Het is allemaal een beetje drapperig met temperaturen die in het binnenland dalen tot rond het vriespunt. In de kuststrook blijft het boven nul, dus daar zijn de problemen niet echt groot te verwachten. Maar in het binnenland kan het lokaal wel glad worden in de komende avond, vooral in de nacht. Morgen overdag gaan we weer naar boven nul, naar 4 tot 6 graden. Die winterse buien blijven, dus tijdens zo'n bui is er nog steeds kans op wat overlast. Maar buiten de buien om niet. De meeste in de noordelijke helft van het land en in het zuiden schijnt de zon wat vaker. En daarna ook, hè? Ja, vrijdag hebben we nog steeds een paar van die winterse buien. Maar later wordt het dan langzaamaan wel droger. De wind neemt ook af, want wind speelt bij die buien vooral vanavond ook een stevige rol. Maar dan wordt het dus wel rustiger. En dat is de opmaat voor een kalm weekend met overdagtemperaturen boven nul. In de nacht 1 of 2 graden daaronder. En als het dan meest droog is met de zon erbij en rustig wat wind, dan is het eigenlijk prima weer. Marco, dankjewel. En verkeersinformatie, Dennis Mooi. Verspreid over het land staat er nu 170 kilometer file. De meeste vertraging nog steeds bij Eindhoven op de A2 richting Den Bosch. Tussen Weert-Noord en knooppunt Batadorp. In totaal 3 kwartier extra door een ongeluk. Maar de weg is wel zojuist weer vrijgegeven. De A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoord heb je een kwartier vertraging. Hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A15 richting Europoort. Voor de Botlektunnel. Dat komt door bergingswerk. 2 rijstroken zijn afgekruist. En door het ongeluk op de A2, waarmee ik zojuist begon, loopt het ook nog vast op de A67, Venlo-Eindhoven. Tussen Asten en knooppunt Leendeheide nog 20 minuten extra. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Vanavond een gloednieuwe aflevering Gort over de grens in La Douce France. Hey. Deze week trek ik door de bergen van de Haute-Savoie. Alpenweiden vol bloeiende bloemen, de murmelende beekjes. Gort over de grens, vanavond 20:30 bij Avro Tros op NPO 2. Santé. Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Koop nu een occasion en krijg €500 tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Het leek een eitje te worden voor het kabinet. De voorgenomen afschaffing van een financieel voordeeltje voor eigenaren van zonnepanelen leek op een ruime kamermeerderheid te kunnen rekenen. Maar in het Kamerdebat liep het allemaal helemaal anders. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat gebeurde daar? Ja, en waar het om gaat is het kabinetsvoorstel om die subsidie voor eigenaren van zonnepanelen stapsgewijs af te bouwen. Dat is die zogenoemde salderingsregeling. De regeling is een groot succes. Nederland telt verhoudingsgewijs heel veel zonnepanelen. Maar dat wordt mede betaald door mensen die die panelen niet hebben. Nou, dat is voldoende reden voor afschaffing, vindt het kabinet. En dat had gerekend op de steun van de linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. Maar in het debat gisteren, het was nog maar even bezig. En toen lieten de Kamerleden Kreuger van GroenLinks en Thijssen van de PvdA meteen weten dat ze weinig tot niks in die afschaffing zien. Ze vinden dat er eerst een concreet plan moet komen om meer zonnepanelen op sociale huurwoningen te krijgen, zodat ook mensen in energiearmoede geholpen worden. Luister maar even naar Thijssen van de PvdA in debat met Bontebal van het CDA. Het meest heikele punt voor de Partij van de Arbeid is dat zonnepanelen in Nederland oneerlijk zijn verdeeld. Huishoudens met een laag inkomen of huishoudens die in huurhuizen wonen hebben veel minder vaak zonnepanelen dan kapitaalkrachtige burgers met een eigen woning. Verreweg de meeste mensen in energiearmoede hebben geen zonnepanelen. En terwijl het nu juist hen in deze tijden van enorm hoge energieprijzen veel preciezer en veel gerichter zou helpen om zonnepanelen te geven. Ik schrik eigenlijk wel een beetje van deze inbreng, omdat ik dit eerlijk gezegd niet verwacht had van de PvdA. Ik denk dat ook de PvdA niet wil dat er per jaar een paar honderd euro van mensen zonder zonnepanelen naar mensen met zonnepanelen gaat. Dus ik weet dat u ook graag sociaal beleid wilt. Is het dan niet fair om te zeggen, nou, u krijgt onze steun niet op dit punt, maar we dienen een tegenvoorstel in? Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar ik vind eigenlijk dat dit gewoon hoort bij het huiswerk van dit kabinet. Ja, de laatste was dus Thijssen weer. En de PvdA en GroenLinks dreigen dus tegen te stemmen, tot grote schrik van de regeringspartij CDA, die dit niet had zien aankomen. Bontebal wijst er nog even op dat mensen zonder zonnepanelen nu meebetalen aan de subsidie voor mensen met zonnepanelen, want die mensen betalen nu verhoudingsgewijs een hoger tarief. Nou, dat erkennen PvdA en GroenLinks ook wel, maar die vinden het daarom dus dat iedereen zonnepanelen moet kunnen krijgen, ook armere mensen in huurwoning. Dus het is een beetje ijzersmeden als het heet is eigenlijk. Ja, inderdaad. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Ze zetten de boel flink onder druk en de kans is hierdoor groot dat het voorstel dus onvoldoende steun gaat krijgen. Niet in de Tweede Kamer, maar wel in de Eerste Kamer, want daar hebben de regeringspartijen geen meerderheid. Daar leek het aanvankelijk in het debat gisteren niet op. Het zag er naar uit dat er geen vuiltje aan de lucht was, want PVV-Kamerlid Kops, die zei dat zijn partij tegen die zogenoemde salderingsregeling is. En in dat geval zou de PVV van Wilders dus dit voorstel van D66-minister Jette aan een meerderheid kunnen helpen. En Kamerlid Kops liet daar eigenlijk geen enkel misverstand over bestaan tegenover Leijten van de SP. Wie zonnepanelen wil aanschaffen, gaat zijn gang. Maar dan wel zonder subsidie, zonder allerlei financiële regelingen. Want, voorzitter, gratis geld, dat bestaat niet. Het wordt in dit land opgehoest door iedereen en ook door degene zonder zonnepanelen. Gaat de PVV dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer aan de meerderheid helpen? Als u goed naar andere debatten van de PVV had geluisterd, dan zijn wij nooit voorstander geweest van het financieel stimuleren van zonnepanelen. En allerlei financiële regelingen, als financiële voordeeltjes, als salderingsregelingen, terugleververgoedingen, daar zijn wij inderdaad niet voor, mevrouw Luijten. Ja, de PVV is dus niet voor die saldering, niet voor subsidie. Dus het leek erop dat die partij het wetsvoorstel van Jette zou gaan steunen. Maar dat bleek toch later in de avond weer net iets anders te zitten. Want kort na Kops pleidooi in het debat kwam PVV-leider Wilders met een tweet waarin iets heel anders stond. Namelijk dat de PVV tegen het wetsvoorstel van Jette zal stemmen om die regeling af te bouwen. Voor nieuwe gevallen willen we de subsidie meteen afbouwen. Maar voor bestaande gevallen, mensen die hebben geïnvesteerd, moet die blijven staan. Einde citaat uit die tweet van Wilders. En hier werd Kops dus duidelijk even teruggefloten door de baas van zijn partij. Oei. Maar goed, wat gaat het kabinet nou doen? Want ze hebben dus wel een meerderheid in de Tweede Kamer. Zoals ze nu uitziet, niet in de Eerste Kamer. Wat doen ze? Ja, dat is even de grote vraag. Kijk, als iedereen op zijn of haar standpunt van gisteravond blijft staan, is er in de Eerste Kamer geen meerderheid om de regeling af te schaffen. Maar achter de schermen hoor ik wel dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks misschien wel over te halen zijn, mits minister Jette heel snel alsnog met een goede regeling voor huurders op de proppen komt. Nou, het debat is nog niet afgelopen. Het wordt later nog voortgezet. Dus wie weet slaagt Jette er nog in om PvdA en GroenLinks met een flinke toezegging over te halen. Dat zal dan ongetwijfeld weer over groot geld gaan. Maar of dat gaat lukken, dat moeten we dus voorlopig nog even afwachten. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is een gigantische flop in de gameswereld. Google kondigde ruim 3 jaar geleden aan dat ze kwamen met een nieuwe gamingdienst, Google Stadia. Gamers konden daarmee de nieuwste games spelen zonder dat ze een spelcomputer of een snelle PC nodig hebben. Stadia is only the newest, most logic-defying, mind-bending, absurd gaming platform on Earth. Forget boxes, forget consoles, just your games, your screens, and electric air. And this electric air is Stadia. Ja, maar vandaag gaat de stekker uit de dienst. Nick Wouters van de economieredactie. Goedemorgen. Hoe werkte dat Google Stadia nou precies? Want ik ben geen gamer, zeg ik meteen. Ja, nou, ik denk dat ook heel veel gamers niet weten hoe het precies werkt. Het werkt in de cloud. Het rekenwerk gebeurt normaal gesproken op de spelcomputer die in jouw kamer staat. Maar dan gebeurt het rekenwerk in een datacenter ergens verderop. En het beeld wordt dan weer naar jouw tv gestuurd. Dus je hoeft geen groot apparaat te hebben in huis wat dat rekenwerk doet. Dat gebeurt op afstand. En Rashid Finch van Google legde 3 jaar geleden uit hoe dat dan werkte. En zodra ik hier iets indruk, wordt dus het signaal naar ons datacenter gestuurd. Bijvoorbeeld in dit geval, ik wil dat het poppetje loopt. Dus ik druk naar voren, het datacenter ontvangt dat beeld en stuurt vervolgens de videobeelden direct terug. En praktisch gezien, jij zegt al, ik ben geen gamer, maar stel, jij denkt vanavond, ik wil toch even een game gaan spelen. Ik wil me gaan verdiepen. Ik wil Cyberpunk bijvoorbeeld gaan spelen. Een groot spel van een paar jaar geleden. Bijvoorbeeld. Ja. Stel je voor. En dan moet jij op zoek naar een spelcomputer. Of je moet een hele goede PC gaan vinden. Maar via deze dienst zou het dan kunnen dat jij je aanmeldt bij die dienst en meteen diezelfde avond kunt gaan spelen. En de ambitie was ook dat je bijvoorbeeld op YouTube naar een filmpje kijkt van een spel. Dat je met 1 druk op de knop binnen 5 seconden dat spel ook kunt spelen. Nou, die belofte is nooit uitgekomen. Maar je hebt toch bij gamen ook consoles, controllers en dat soort dingen nodig? Ja, dat is de enige handicap. Dat is een vrij grote handicap. Die moet je wel hebben. Maar je hebt niet 1 bepaald type nodig. Je kan ook, als je ergens een controller hebt liggen die Bluetooth heeft, zou je daarmee het kunnen spelen. Die had ik van Wouter kunnen lenen dan. Inderdaad. Maar ze trekken de stekker eruit. Dus die is meteen mijn vraag, werkte het? Het werkte technisch gezien heel goed. Er zat wel iets van vertraging in, want ja, dat kan bijna niet anders. Maar dat je het bijna niet merkte. Dus echt die grote spellen, die kon je dan bij wijze van spreken, die kon je op je telefoon spelen. Dus op een zwakke of een televisie die geen rekenkracht heeft. Technisch gezien werkt het. Dat het toch geen succes geworden is, komt doordat ze geen exclusieve spellen hadden. Die gamers heel graag wilden spelen, waardoor ze naar die diensten gingen overstappen. En het model was een beetje ingewikkeld. Het was niet zoals Netflix, dat je een abonnement neemt en dan kun je allerlei spellen spelen. Maar je moest dan ook nog apart spellen kopen. En dat, ja, dat was wel zo ingewikkeld dat dat niet aansloeg bij heel veel spelers. Betekent dit nou ook meteen het einde van deze technologie? Nee, want het heeft zich wel bewezen technisch gezien. Dus je ziet ook dat het op allerlei andere, bij allerlei andere bedrijven terugkomt. Bijvoorbeeld PlayStation werkt ermee. Microsoft past het toe bij Xbox. Amazon heeft ook een vergelijkbare dienst. En we hebben zelfs in Nederland een dienst die wereldwijd actief is. Utomic heet het. En ik sprak met de oprichter daarvan, Doki Tops. Dit is Turnip Boy Tax Evasion. En jij start hem nu op je tv zonder dat hier ergens een spelcomputer staat aangesloten. Er staat geen spelcomputer. We zitten nu op Samsung TV's en LG TV. Live zijn we denk ik 6 jaar. En slaat het aan? Ja, je merkt alleen al bij mezelf. Ik ben weer gaan gamen. Het was een beetje verwaterd, omdat je, nou, je wordt wat ouder. Kids, gezin, werk, druk. En nu zit ik thuis ook gewoon weer veel te gamen. Omdat het, het klinkt soms zet ik mijn tv aan en ineens staat je Tom ook gewoon nog aan. En denk, oh ja, ik kan eigenlijk ook wel even spelletjes spelen. Iedereen die ik tot nu toe dit heb laten zien, die heeft in het begin zoiets van, kan het? Nou, dat weten ze dan niet. En dan is het, ja, maar cloud gaming werkt toch niet? En dan zeg ik, nou, dat heb ik vaak ook gezegd. Omdat ik daar nog geen vertrouwen in had vroeger. Maar nu echt, ja, het werkt echt fantastisch. Waar gaat het heen met deze technologie? Een van de dingen die wel heel leuk is, automotive. Dus gaming in je auto. Nu 5G steeds beter wordt. Auto's zelfsturend, zelfrijdend. Maar ook de bijrijder. En je moet denken, het worden voortaan rijdende computers. En met cloud gaming kun je dus gewoon hele mooie games zonder dat je auto ineens een of andere high-end PC moet worden. Daar zitten trouwens ook allerlei problemen in als het gaat om veiligheid. Maar kun je gewoon een scherm achter straks in je auto krijgen. Dus dat is echt iets, daar hoor je veel dingen over. Ik kan er weinig over zeggen wat wij erover doen in verband met geheimhouding. Maar jullie zijn er al mee bezig om gamen in de auto mogelijk te maken? Daar lopen wel wat lijntjes. Mono rijden, de campagne van gebruik je mobiel niet. Ja, dat past hier niet bij natuurlijk. Ja, vandaar dat sommigen zijn nu aan het kijken van, hey, we doen het als je bijvoorbeeld aan het laden bent, als je geparkeerd staat, want ja, je hebt toch niks te doen. Ik ben wel heel benieuwd over 5 jaar wat men nog verstaat onder autorijden en wat dan de entertainment is. Ja, dus de technologie gaat niet verloren. Google Stadia wel, Nick. Ja, gebruikers, onder wie onze eigen Wouter, die hebben gewoon geld teruggekregen. Oh, die jij krijgt. Ja, ik was groot verbruiker van de Stadia. Alle voordelen die jij noemde, dat vond ik ook voordelen. Niet weer met zo'n ouderwetse console thuis te moeten zitten, maar gewoon dingetje in de televisie steken en alleen nog een controller hebben. En al het geld is teruggegeven. Daar keek ik nogal van op, want ja, ik heb toch 2 jaar lol van gehad. En alle andere gebruikers ook. Die heb je ook al op je rekening staan? Eind december kwam alles terug op de creditcard. Ja. Ik weet dat Google diepe zakken heeft, maar dit vond ik toch wel vrij extreem. Ja, dit was een hele opvallende keus. Dat ze echt alles gaan terugbetalen, tot zelfs de controller inderdaad toe. Dus ja, dat hadden ze niet hoeven doen. Hebben ze wel voor gekozen. Dat is wel heel opmerkelijk. Misschien ook omdat ze de afgelopen jaren steeds gezegd hebben, dit is een dienst, daar gaan we gewoon mee door. Ook vrij recent nog, voordat ze hebben aangekondigd dat ze ermee stopten, hebben ze nog gezegd, we gaan ermee door. Dus misschien dat ze daarom dachten, ja, we moeten dan toch nog even een gebaar geven en in de buidel tasten. Ik heb nog wel een controller op Marktplaats nu trouwens. Levert ook nog geld op. Een café in Zwolle heeft gisteren 2 uur gratis wijn geschonken aan vrouwen. Ja, dat interesseert hoe je al meer, denk ik. Hoe ik dat niet? Wijn in plaats van controllers en computers. Ja, dat gratis wijn schenken, dat is sinds een paar jaar een traditie in deze Zwolse kroeg, meldt RTV Oost. Met deze gratis drankactie wordt eigenlijk een link gelegd met het verre verleden. Honderden jaren geleden stond op de plek van dat café in Zwolle een klooster. En daar werd toen ook wat weggegeven, vertelt de kroegbaas. Een vat boter aan de vrouwen van Zwolle. Ik las dat en ik dacht, ik moet ook zoiets doen. Maar ja, boter, daar zijn vrouwen denk ik nu niet meer zo in geïnteresseerd. Wijn wel. Dus ik dacht, ik ga ze een vat wijn, elk jaar een vat wijn, aan de vrouwen van Zwolle schenken. Ja, had dat nou maar geweten. Dus volgend jaar moet je erbij zijn. Sorry, ja. En voor de heren, de wijn was niet helemaal strikt voorbehouden aan vrouwen. Mannen konden een glas krijgen als ze een jurk aantrokken. Maar niemand heeft dat voor zover bekend gisteren gedaan. Automobilisten gooien nog altijd veel troep uit hun raampjes, zegt de 69-jarige Anne in West-Friesland. Ze is al lang actief als een van de stille rapers. Volgens NH Nieuws is dat een groep mensen die vrijwillig zwerfafval opruimen. Anne ruimt regelmatig afval op langs de A7 in Middenmeer. En ze snapt niet dat daar altijd zoveel troep ligt. Er is gewoon een gedeelte van mijn medemensen, dat zijn ASO's. Die nemen dus steeds toch de moeite om hun raampje open te doen en hun troep te dumpen. Want ik vind vooral blikjes en verpakkingen van etenswaren. Nou, zelf heb ik altijd in de auto gewoon een boterhamzakje neem ik mee. En als ik dan wat nuttig, dan doe ik het hierin. He, dus automobilist, denk nog even aan Anne dat ze wat minder werk krijgt. En wat haar betreft wordt er zo snel mogelijk statiegeld op blikjes ingevoerd. Sinds dat bij plastic flessen is gebeurd, worden die veel minder gedumpt. Volgens mij is dat 1 april de bedoeling. Het is uitgesteld dat eigenlijk 1 januari aan moeten zijn. De blikjes bedoel je? De blikjes statiegeld, ja. Dus dat moet dan toch wat gaan opleveren vanaf 1 april. En rode oortjes bij de BBC. Er werd een grap uitgehaald tijdens een sportuitzending. Op de achtergrond van presentator Gary Lineker waren er ineens merkwaardige geluiden te horen. To the fourth round. Well, we'll find out shortly. We have an FA Cup winners only policy in the studio tonight. And I don't know who's making that noise, but so Alan Shearer is on the commentary gantry alongside Steve Bauer. Alan. It's toasty in this studio. It's a bit noisy as well. I don't know, somebody's sending something on someone's phone. I think it's a joke. I don't know whether you heard it at home. Ja, dat waren dus geluiden van iemand die een hoogtepunt leek te beleven. Oh! Ja, dat, nou, dat haalde ik er niet meteen uit, hoor. Ik dacht meer aan een balkende ezel of zo. Oké, okay, ja, dat had misschien ook gekund, maar voor zover bekend ging het toch om iets anders. Carrie Lineker hield zich nog aardig. Die wist er gewoon toch door te praten en noemde het een beetje dat het een beetje toasty werd in de studio, een beetje heet. Na de uitzending vond de tv-ploeg een telefoon die, hij suggereerde dat al die presentator, tegen de achterkant van het decor was vastgetaped. En de grappenmaker op YouTube zegt verantwoordelijk te zijn voor de grap. De BBC biedt excuses aan en onderzoekt de zaak. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht heb je nu 35 minuten extra nodig tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. Er staat 6 kilometer. De linkerrijstrook is daar nog steeds dicht door een ongeluk. En op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam loopt het vast bij Breda. Tussen Breda en knooppunt Zonzeel ben je ook bijna een half uur lang onderweg. Hier is ook weer de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Nevermore van Queen. Verslaggever Matthijs van de Wiel volgt sinds het begin van de oorlog de Oekraïense vluchtelingen bij hem in de wijk. En onlangs zijn er een paar bijgekomen. Niet omdat ze hier naartoe kwamen, ze zijn hier geboren. Al dan niet volgens plan zijn Oekraïense vrouwen hier bevallen. Dat is een paar maanden geleden hoorden we André en Natalia vertellen over een zoektocht naar een nieuwe woning. Ze hadden onderdak bij Irena, mijn Litouwse wijkgenoot, maar haar huis was verkocht. En Natalia was zwanger. Ze was uitgerekend begin januari. Ze vond het heel spannend. Het kindje is nu geboren. It's a girl. Her name is Mia. Vertelt Irena, die ze is blijven helpen nadat ze verhuisde. Everything was organized really well. So we had an obstetrician that could speak Ukrainian and Russian. Alles leek goed geregeld. Er was zelfs een verloskundige gevonden die Russisch en Oekraïens spreekt. But the baby came 3 weeks earlier. Maar de bevalling kwam 3 weken eerder dan verwacht, op een zaterdag, en toen was er niemand beschikbaar. But they just asked me, you have to stay because we need to communicate. Irena, die Russisch met ze spreekt, was mee naar het ziekenhuis om ze daar aan te melden. Yeah, 12 hours. En ze moest blijven om te vertalen en te assisteren. It's not in the Ukrainian actually culture that the father is there. Vaders zijn in Oekraïne niet bij de bevalling. The care was really great. I mean, there's absolutely no difference. Are you Dutch or Ukrainian refugee in the hospital at all? Voor Oekraïense vrouwen bleek alles precies hetzelfde geregeld als voor Nederlandse moeders. Natalia was really, really impressed. Natalia was erg onder de indruk. You have a separate room. They offer you food, you know, and everything is so nice and beautiful and clean. Ze maakte zich alleen zorgen over geld. She was really, really stressing. I'm not sure I can afford it. Ze kreeg een kamer alleen en maaltijden aangeboden. En ze was bang voor een rekening die ze niet zou kunnen betalen. Everything is covered. Maar die kwam gelukkig niet. It was not an intention to have a baby here. Het was niet de bedoeling van André en Natalia om hier een kind te krijgen. But the thing is, they have nowhere to go back. Ze wilden eigenlijk terug, maar ze hebben geen plek om naar terug te gaan. Voor Katerina was het meer een bewuste keuze om hier te bevallen. Dit is haar zoontje Philip, hier geboren. Yeah, I was pregnant, so we're from Kherson and of Katerina woonde in Gerson. Ze was zwanger toen Rusland het land binnenviel. Ze wist dat haar stad snel zou worden aangevallen. Ze vertrok meteen, samen met haar man en haar oudere zoon. Op de eerste dag van de oorlog kon de man het land nog uit. Why Holland? Because children here is happiest in Europe and. Ze wilde naar Nederland omdat ze gehoord had dat Nederlandse kinderen de gelukkigste kinderen van Europa zijn. Which is Holland because we could give birth at home here. En omdat ze hier thuis kon bevallen. Dat wilde ze graag en dat is in Oekraïne niet gebruikelijk. De gelukkigste kinderen van Europa. Ja. Yeah. We saw it in news. Een grote verrassing was het bestaan van kraamzorg die ze kregen aangeboden. Oh, I was surprised that kraamzorg came. Dat hebben ze niet in Oekraïne. Dat zou er moeten komen. We should have make this possibility. Het was emotioneel heel lastig voor haar om hier zwanger te zijn en hier te bevallen. Ik voel soms niet goed dat zij hier is en vrienden en familie daar in Gerson. De stad die 8 maanden lang door de Russen bezet werd, geterroriseerd werd. En lots of friends in Ukraine. En of course I thought about it all time. Heel moeilijk. Anderen zijn daar wel met kleine kinderen gebleven. I saved my children from the war. Maar ze vluchtte voor haar kinderen. That I could give them see another world, not to see bombs. Ze wil dat ze opgroeien in een wereld zonder bommen en raketten. Zonder de angst voor die oorlogsgeluiden. En alle verhalen over de Oekraïners in de wijk van Matthijs van Wiel zijn terug te luisteren via nporadio1.nl/serievluchtelingen. NPO Radio 1 podcast. Het is het verhaal over de controversiële Zwitserse theoloog Tariq Ramadan. Tariq was voor mij iemand die op een hoog intellectueel niveau kon inspireren door op een andere manier dan doorgaans over de islam werd gesproken, kon hij dat andere beeld laten zien. Een bruggenbouwer of een bedrieger? Ik denk dat bruggenbouwers vaak ook mensen zijn die juist weggezet worden als mensen die niet willen integreren. Verbinder of wolf in schaapskleren? Tariq Ramadan is namelijk niet onomstreden. Luister De Zaak Ramadan, een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.

Nou, er staat 250 kilometer file. In Friesland moet je nog steeds rekening houden met gladheid. Aan de andere kant van het land, bij Eindhoven op de A2 vanuit Maastricht, loopt het vast tussen Weert Noord en Knoppen Leende Heide. Je hebt daar nog 25 minuten extra nodig door een ongeluk eerder vanochtend. Er is alweer een tijdje vrij. 35 minuten extra heb je nodig op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht, tussen de knooppunten Velperbroek en Grijsoord. Hier is een ongeluk gebeurd. Linkerrijstrook is nog afgesloten. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam, bijna een half uur extra tussen de afrit Rijsbergen en het knooppunt Zonzeel. Bij Breda is dat. Hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg een kwartiertje extra. Ook door een ongeval. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Vanavond een gloednieuwe aflevering Gort over de grens in La Douce France. Hey. Oh, yes. Deze week trek ik door de bergen van de Haute-Savoie. Alpenweide vol bloeiende bloemen, de murmelende beekjes. Gort over de grens, vanavond 20:30 bij Avro Tros op NPO 2. Santé. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Hallo, ik ben Sanne, directeur detachering Amsterdam van Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linde IT. Het NOS Radio 1-journaal. Er wordt morgen en overmorgen gestaakt in het streekvervoer, waardoor een groot deel van de bussen niet rijdt. Vakbond FNV roept op tot een staking na mislukte onderhandelingen met werkgevers over een nieuwe cao. Die onderhandelingen gingen tot diep in de nacht door, maar vakbonden en werkgevers kwamen er dus uiteindelijk niet uit. Marijn van der Gaag, bestuurder van FNV Streekvervoer, goedemorgen. Goedemorgen. Een kort nachtje dus. Waarom besloot u vannacht weg te lopen bij die onderhandelingstafel? Nou, we zijn niet zomaar weggelopen. Het liep gewoon helemaal vast. We zijn in een impasse weer terechtgekomen. Even voor de weet, wij hebben dit jaar heel veel acties ook gehad. We hebben onze acties opgeschort om uiteindelijk weer in overleg te komen, om te zorgen dat er een goede cao zou komen. Het is vastgelopen op onder andere loon. Het leven moet betaalbaar blijven. Voor de inflatiecrisis was er al sprake van koopkrachtverlies. Daarnaast is de werkdruk in de sector gigantisch hoog. 1 op de 5 is ziek. We willen werkdrukverlagende maatregelen. En aan de andere kant willen de werkgevers dat de werknemers nog flexibeler inzetbaar zijn. Dus we zitten met enorm veel grote problemen waar oplossingen op moeten komen. En dat is in totaal dat niet gelukt. Nee. Helaas. De werkgevers bieden 8% loon aan, zeggen ze. Als we het daar even over hebben, over het loon. Dat is niet voldoende voor u? Nou, wij kijken natuurlijk naar het koopkrachtverlies over een langere periode. En daar willen we natuurlijk stappen in maken. De gezamenlijke vakbonden die hebben 14% op tafel gelegd uiteindelijk voor een 2 jaar of voor 1,5 jaar. Uiteindelijk zijn we daar niet uitgekomen. En toen hebben we nog gekeken voor 1 jaar. En daar hebben we op 10% gezeten. En we zijn op het punt loon zijn we daar niet op uitgekomen. Tezamen natuurlijk met uitkomst op allerlei andere maatregelen. Ja. Want het is natuurlijk vaak een samenhang tussen heel veel punten die je van elkaar wil krijgen. Namens de werkgevers aan tafel zat Fred Kagi, voorzitter van de werkgevers Openbaar Vervoer. Ook goedemorgen. Goedemorgen. U bent er dus niet uitgekomen. Waar liep het wat u betreft op stuk? Ja, ik denk op onwil. Op het moment dat je langdurige cao-overleg hebt, zoals we dat gisteren hebben gehad, en je maakt een totaalpakket waar niet alleen de loonparagraaf, die bovengemiddeld is, als je kijkt wat er in Nederland wordt afgesproken, maar daarnaast ook nog afspraken maakt, grote wens van de vakbonden, om in het oudere beleid mensen 60% te laten werken, 80% te betalen, 100% pensioenopbouw, kost ook 2% per jaar. Dus los van die 8% ook nog 2%. En daarnaast ook nog een aantal andere zaken. Zie je dus de 11 en de 12% in een éénjarig contract, in een sector die nog lang COVID niet verwerkt heeft, reizigers nog niet terug zijn, vind ik dat wij ongelooflijk ons best hebben gedaan om uiteindelijk tot een CAO te komen. En als je kijkt dat je dan van tafel loopt, want ja, vastgelopen, ik bedoel, meneer Van der Gaag is wel weggelopen. Die heeft gezegd, dit is het niet. Ik ga actie voeren. Ja. En een dag voor het overleg lagen er al pamfletten dat die actie ook gevoerd zou worden. We hadden de aanzegging al binnen. Dus ja, dan heb ik toch het idee dat in ieder geval de FNV niet erop uit was om met ons een overeenkomst te sluiten. Meneer Van der Gaag, meneer Kagi zegt, de pamfletten lagen al klaar. U wilde er niet uitkomen. Wij willen er zeer zeker wel uitkomen. Alleen, wij hebben een jaar vol acties al achter de rug. We liggen al niet vanaf vannacht in conflict met elkaar, maar veel langer. Dat weet de heer Kagi ook. En dat heeft ook te maken met dat de problemen structureel in de sector gewoon niet aangepakt worden. 1 op de 5 is bijna ziek. Dat kan meneer Kagi niet ontkennen. De werkdruk is gigantisch hoog. Het personeelstekort is nijpend. Dat drukt hier nog extra op. De coronasteun vanuit de overheid houdt op. De werkgevers willen dat de werknemers nog flexibeler inzetbaar worden. Ja, dat is gewoon eigenlijk feitelijk een giftige mix. Voor de werknemers is nu de grens bereikt. Belangrijk dat er structurele oplossingen voor alle problemen komen. En daar mag meneer Kagi aan gaan werken. Ja, meneer Kagi, dus het richt zich dus niet alleen maar op het loon, maar juist ook op de enorme werkdruk voor de mensen die in streekvervoer werken. Bijvoorbeeld dat ze veel flexibeler moeten worden, terwijl ze al zoveel moeten schakelen. Nou ja, kijk, wij hebben niet voor niks los van het loonbod ook het generatiepact. Hè? Dus minder werken en toch nog een behoorlijk inkomen houden voor oudere mensen. Dus een vergrijzende sector hebben we voorgesteld. In eerste instantie hebben we ook wel gezocht om dat samen te betalen. We hebben uiteindelijk gisteren gezegd dat gaan wij helemaal betalen. Dus we hebben daar stappen in gezet. En die flexibiliteit die wordt buitengewoon overdreven. Het is in deze sector. Het is een sector die, zeg maar, waar je onregelmatig werkt. Dat is zeker zo. Maar we hebben echt geen voorstellen gedaan om de flexibiliteit enorm te vergroten. We hebben een voorstel gedaan om sneller in kunnen spelen, zodat je sneller van rooster zou kunnen wisselen. Maar we hebben echt naar de individuele buschauffeur. Niet, er ontstaat een beetje een beeld alsof iedereen een lampje thuis krijgt. En als het gaat branden, moet je even gaan werken of zo. Echt flauwekul. Het is een sector waar buitengewoon gereguleerd gewerkt wordt. Ja, ik heb niet de illusie dat we in deze uitzending het conflict gaan oplossen. Dus komen de stakingen nu aan? Wat betekent het voor de reizigers morgen en overmorgen, meneer Kagi? Ja, dat betekent dat de reizigers wederom last zullen krijgen. Kijk, de heer Van der Gaag zegt, we hebben al eerder actie gevoerd. Heeft hij wel gedaan, terwijl de gewone CAO lag. Niet met hem afgesproken, maar met het CNV. Reizigers zijn hier enorm de dupe van. Vorige keer hebben ongeveer 20% van de buschauffeurs meegedaan. En ik geloof echt wel dat buschauffeurs niet gek. Dus ik reken een beetje op het gezond verstand van de collega's. En we moeten maar even kijken. Maar ja, dit gaat natuurlijk wel weer het imago van het openbaar vervoer negatief aantasten. Ja. Dus als je zo'n loonbod doet, wat wij gisteren hebben gedaan, totaalpakket van meer dan 11% voorlegt. Ja, dat heeft u dan net verteld. Dan vind ik gewoon dat je je verantwoordelijkheid als vakbond ook wil nemen. En niet de reizigers de dupe moet laten zijn. Ja, meneer Van der Gaag, wat denkt u de stakingsbereidheid? Die is heel erg hoog. In de sector voor de mensen is de grens bereikt. En ook wat betreft het streekvervoer, het ligt een beetje op zijn gat. De dienstregels onbetrouwbaar. Er vallen veel ritten uit. Er is nog heel veel voor meneer Kagi om te gaan sleutelen voor een goed stukje streekvervoer. Ja, ik hoop dat u toch weer aan tafel komt met z'n tweeën. Want anders komen we er nooit uit. Maar dank u wel allebei. Marijn van der Gaag van FNV en Fred Kagi namens de werkgevers. Op dit moment had eigenlijk een Nederlands tennisonderrondje bezig moeten zijn op de Australian Open. Telling Griekspoor tegen Botik van de Zandschulp. Maar ja, het weer in Melbourne, dat helpt niet mee, verslaggever Mark Brasser. Nee, Astrid, dat helpt zeker niet mee. Gisteren was het veel en veel te heet. 40 graden, waardoor er niet getennist kon worden. Nou ja, en vandaag regent het niet heel hard. Het miezerde eigenlijk de hele dag. Om 11 uur vanmorgen zou er begonnen worden met tennissen. En om 17:30 vanavond, dus 6,5 uur later dan gepland, zijn ze uiteindelijk op de buitenbanen, in de stadions waar een dak is. Daar kan natuurlijk wel gespeeld worden, maar de buitenbanen waar geen dak is en ook in twee stadions waar geen dak is, ja, daar is het eigenlijk de hele dag niet getennist. Nee. En dus is het wachten en wachten en wachten voor Griekspoor en Van der Zandschulp. Ja, want ze zijn eigenlijk pas drie kwartier bezig, zoiets. Ja. Ja, ze zijn pas drie kwartier bezig. Er is op de baan, ze hebben wel gerescheduled. Dus op de baan eigenlijk was Griekspoor Van der Zandschulp was de vijfde partij op baan 8. Nou, op een gegeven moment hebben ze gezegd, weet je, er zitten daar ook nog twee dubbelpartijen, die kunnen er wel uit. Dus nu is het de derde partij van de dag. Nou, de eerste partij staat er nu op. Daar is een set gespeeld. Dat is een mannenpartij. Dus er moeten sowieso daar nog twee sets gespeeld worden. Dan komt er een vrouwenpartij, die moet afgemaakt worden. Dat is een partij die gisteren verplaatst is naar vandaag. Dus die wordt ook nog gespeeld dan. Ja, en dan is het aan Griekspoor en Van der Zandschulp. Nou ja, dan zit je op z'n gunstigst misschien hier om een uur of, nou wat zullen we zeggen, uur of 8 misschien hier, Australische tijd. Ja, en dan is de vraag, kun je het afmaken? Kijk, met dat lekkere weer, als het de hele dag stralend is en zonnig, dan blijft het wel wat langer licht. Maar ja, zo'n druilerige dag als vandaag en het is nog steeds helemaal bewolkt, ja, dan kun je ook niet echt heel erg lang doorgaan. En ze zullen ze ook niet de baan opsturen als ze denken, nou, we kunnen nog maar een half uurtje spelen. De enige wat nog zou kunnen is dat ze misschien naar een andere baan gezet worden. Als op een gegeven moment op een andere baan, dat het daar heel snel gaat, dat de organisatie denkt, nou, we verplaatsen Van der Zandschulp Griekspoor naar een andere baan. Want dan kunnen ze eerder beginnen dan, nou ja, laten we zeggen, dus 8 uur. En dan kunnen ze misschien nog 1-2 set spelen. Of ze hem af gaan maken, nee, dat denk ik niet. Nee. En dat ze, ja, het tijdsverschil is 10 uur. Dus dan zou de rest, ja, misschien rond 10 uur onze tijd zijn. Maar er wordt wel gespeeld dus nu. En er is ook al langer gespeeld op de banen met een dak. Waaronder Nadal. Grote verrassing, of niet? Triest. Ja, grote verrassing. En heel triest ook wel, want Nadal ligt eruit. Ik moet zeggen, hij speelde niet goed. Hij kwam 2-0 in sets achter. Of eigenlijk kwam hij 1-0 in sets achter en een break in de tweede set tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald. Nadal speelde niet goed. Heeft dit jaar ook niet veel wedstrijden gewonnen. Straalde in niks eigenlijk uit dat hij de titelverdediger is. En toen aan het einde van de tweede set raakte hij ook nog geblesseerd. Hij ging van de baan af, liet zich behandelen. Het was de heup, zijn lies, zijn bovenbenen. Niet helemaal duidelijk nog wat er aan de hand was. Ja, en vervolgens kon hij helemaal niet meer lopen. Hij bleef staan. Hij probeerde zijn service games nog wel te houden. En meteen eigenlijk het punt te maken in de service game van zijn tegenstander. Dus gewoon een harde klap uit te delen. Nou ja, uiteindelijk verloor hij hem in 3 sets. En ja, we weten natuurlijk de geschiedenis van Nadal. Hè. Zijn knieën in het verleden waar hij last van had. Hij heeft een voetblessure gehad die heel hardnekkig was. Daar was hij eindelijk van hersteld. Vorig jaar op Wimbledon zou hij de finale gaan spelen. Moest hij opgeven in de halve finale voor afgaand aan de halve finale opgeven met een buikspierblessure. Dus het is een opeenstapeling van blessures. En nu dus weer dat bovenbeen. En ja, we zagen hem afscheid nemen, Nadal, in de Rod Laver Arena. En ja, de grote vraag is natuurlijk toch, zien we Nadal nog terug in Melbourne? Dat is natuurlijk de grote vraag. Maar het is triest om de titelverdediger, grootspeler als Nadal, ja, er zo af te zien gaan, zeg maar, in de tweede ronde al. Dankjewel, Mark Brasser. Cybercrime is de afgelopen 3 jaar flink toegenomen. Geëxplodeerd, kopt het AD vanochtend. De totale misdaadcijfers kwamen volgens de krant afgelopen jaar terug op de aantallen van voor corona, dus 3 jaar geleden. Opvallend is wel dat het aantal fysieke overvallen en inbraken rond de 40% lager is dan voor de pandemie. Online oplichting en fraude is juist bijna verdrievoudigd. De politie registreerde bijna 14.000 aangiften. E-bike producent Stella kampt met een snel toegenomen bankschuld, inmiddels 35 miljoen euro. Een jaar geleden was dat nog 7 miljoen, meldt het FD. Tijdens de coronacrisis nam de vraag naar e-bikes enorm toe, maar er waren toen nauwelijks onderdelen te krijgen en Stella heeft daarom grote voorraden fietsen en onderdelen opgebouwd. Maar de vraag is inmiddels weer flink ingezakt. Dus moet het bedrijf stunten met prijzen om van die voorraden af te komen. De Filipijns-Amerikaanse journaliste en Nobelprijswinnares Maria Ressa en haar nieuwsite Rappler zijn op de Filipijnen vrijgesproken van belastingfraude, meldt CNN. Ressa kwam met onthullende verhalen over oud-president Duterte en zijn oorlog tegen drugs, waarbij duizenden onschuldige Filipijnen zijn gestorven. Ressa zag haar belastingzaak als een politiek proces.

tegen uitgesproken. Of misschien beter gezegd gedreigd om eventueel weg te gaan uit Nederland. Zeg, ja, je gaat een haven aanleggen in Saoedi-Arabië. Kan Boskalis dan verantwoordelijk worden gehouden voor de werkomstandigheden van de bouwvakkers in dat land, de gevolgen voor het klimaat, de aanleg van de haven? Dus hoe ver gaat die verantwoordelijkheid eigenlijk die je als bedrijf dan opgelegd krijgt? De stelling is: maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijker dan een goed vestigingsklimaat. En we willen natuurlijk heel graag met ondernemers spreken, van maken die zich zorgen. Zeggen ze van ja, we proberen weer het beste jongetje van de klas te zijn. Probeer dat nou niet. Of is het juist iets waarmee je als land kunt profileren? Van dit is waar wij voor staan. En dat het op die manier ook bedrijven naar je toe kan trekken. Je kunt zeggen, niet meer vanuit economie denken, maar naar de andere waardes kijken. Aan de andere kant, bedrijven zorgen ook weer voor inkomsten, voor werkgelegenheid, voor welvaart. Dus het is best een dilemma tussen principes, denk ik. Van gaat die economie voor? Of kan het ook prima samengaan? Ja. Praat mee. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijker dan een goed vestigingsklimaat. Bent u bang dat bedrijven verdwijnen? Of is dat dan maar zo? 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Het nieuwe jaar kan een verandering in je toeslagen betekenen. Want de toeslagen zijn dit jaar hoger en meer mensen hebben er recht op. Dus, ook als je inkomen niet veranderd is, check waar je recht op hebt, pas aan. Indien nodig en door. Met je goede voornemens. Check, pas aan en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Kijk wat er voor jou verandert op toeslagen.nl/pasaan. Ster. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. Ook binnen de familie kan een discussie polariseren. Over asiel bijvoorbeeld. Weet je, jullie zijn echt veel te soft. Dat is beter dan zo egoïstisch. Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl. Ik ben Marianne, directeur detachering van Linden IT. Uitgeroepen tot een van de beste IT-dienstverleners van Nederland. Meer weten? Bel me. Linden IT. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Multiple sclerose is grillig en onvoorspelbaar. Als onderzoeker wil ik begrijpen waarom de ziekte bij iedereen anders verloopt. Onderzoek naar MS moet doorgaan om zo de oplossing te vinden voor alle mensen met MS. Hiervoor is uw steun hard nodig. Help mee en ga naar msresearch.nl. Ik ben Floor Loonstra, artsonderzoeker bij het MS Centrum Amsterdam. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Vakbond FNV roept op tot een staking in het streekvervoer morgen en overmorgen. Dat zou betekenen dat regionale bussen en regionale treinen in het hele land niet rijden. Afgelopen nacht is er onderhandeld over een nieuwe cao in het streekvervoer. Vakbonden en werkgevers kwamen er niet uit. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de hoge voedselprijzen. Er melden zich steeds meer mensen bij de organisatie voor hulp. En ruim een kwart van zo'n 1000 mensen die het Rode Kruis heeft ondervraagd zegt in een onderzoek zich zorgen te maken over de hoge prijzen en de inflatie. Het kabinetsvoorstel om de subsidie voor bezitters van zonnepanelen af te bouwen, de salderingsregeling, kan op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen. Maar het is onzeker of het voorstel ook door de Eerste Kamer komt, nu de PVV het toch niet steunt. En Chinezen kunnen voor het eerst in 4 jaar weer in de bioscoop naar een Amerikaanse Marvel superheldenfilm. De première van de nieuwste Ant-Man in China valt tegelijk met de première in de Verenigde Staten. China liet voor het laatst een Marvel film toe in juli 2019. Daarna werden de superheldenfilms geweigerd om onduidelijke redenen. En Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik zie hier een blauwe lucht. Het is koud. Ja, inderdaad. Het vriest ook in Hilversum nog net. Een paar tienden boven onder het vriespunt, maar het gaat wel oplopen. En uiteindelijk komen we in het westelijk kustgebied op een graad of 5 uit. In het binnenland zo'n 4 graden. Ja, dan moeten we in bijvoorbeeld Oost-Brabant nog wel wat voor doen. Want daar is het nu min 4,5. Maar goed, dat gaat wel lukken, want die zon die schijnt. Het is ook een flink deel van de dag overwegend droog. Een enkel buikje misschien op de Wadden nu. Maar dat stelt heel weinig voor. Het gaat wel veranderen, want in de namiddag dan komt een gemeen klein lage drukgebiedje dichterbij. En dat betekent A, meer bewolking. Eigenlijk al aan het eind van de ochtend en begin van de middag. En vanaf de tweede helft van de middag neemt de kans op buien toe. In een kustgebied van het noordwesten zal het voornamelijk regen zijn en misschien wat hagel. Maar als die buien later vanavond het binnenland intrekken, ja, dan kan er van alles tussen zitten. Een natte sneeuw, misschien even droge sneeuw die kort blijft liggen. Kan allemaal. Temperaturen liggen over het algemeen net iets boven nul. Dat nog wel. Wat betekent dat voor morgen? Ja, de start van de dag toch wel vervelend kan zijn. Omdat die temperaturen dan het laagst zijn in het binnenland rond het vriespunt. Met nog steeds een aantal van die buien. En die winterse buien hebben we ook morgen overdag. Vooral in de noordelijke helft van het land. In het zuiden is dat wat minder het geval. Er is ook wel wat zon tussendoor. En uiteindelijk zal de overlast van zo'n bui wel beperkt blijven. Omdat de temperaturen in de middag ruim boven nul liggen. Graad of 4 in het zuidoosten, 6 in het noordwesten. Met nog steeds een stevige wind. Want die wind die gaat vanavond en begin van de nacht ook wel een rol spelen. Met kans op forse windvlagen. Ook weer met name in het noordelijke kustgebied. Nou, dan kijken we door naar de vrijdag. Dan nog steeds kans op een winterse bui. Maar later wordt het wel allemaal minder en minder. Activiteit wordt minder. Temperatuur in de nacht onder het vriespunt, overdag erboven. Dat geldt ook voor het weekend, maar dan is het weer meest droog. Dankjewel, Mark. En hoe gaat het op de weg, Dennis Mooi? Nou, het is niet al te druk met 265 kilometer file. De meeste file staan in de zuidelijke helft van het land. Op de A1 loopt het vast richting Amsterdam. Tussen Naarden-West en Watergraafsmeer heb je 25 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een pechgeval op de A10. De A10 Oost richting de A10 Noord staat voor de Zeeburgertunnel 3 kilometer file. Nou, op die A10 heb je zelf niet zo heel veel vertraging. Dan de N33 Veendam-Assen. Daar heeft vanochtend een vrachtwagen in brand gestaan. Tussen Bareveld en Gieten heb je nog een kwartiertje extra nodig vanwege bergingswerk. Teun heeft zijn duim flink bezeerd en gaat naar de huisarts. Moet hij dan eigen risico betalen voor deze afspraak? Ja of nee? Het antwoord is nee. Maar eventuele vervolgkosten zoals medicijnen of een bezoek aan het ziekenhuis vallen wel onder het eigen risico. We hebben alles wat je wil weten overzichtelijk voor je op een rijtje gezet. Ontdek alles over het eigen risico op ikregelmijnzorggoed.nl. Hallo, ik ben Sanne, directeur detachering Amsterdam van Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linde IT. Ramzi Nasser neemt ons weer mee door zijn wonderlijke wonderkamer. Is het waar of is het niet waar? Is het slecht of is het goed? Aan de hand van zijn verzameling duiken we in de optische illusies. En hoe oude fotografie nog altijd ons beeld van de wereld beïnvloedt. Ik denk dat we allemaal heel veel te leren hebben, toch? Dr. Nassers wonderkamer. Vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. De gemeente Amsterdam werkt aan een monument voor troostmeisjes. Dat zijn vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanse bezetter werden gedwongen om seks te hebben met Japanse militairen. En zo'n monument ligt in Japan uiterst gevoelig. Daarover zometeen correspondent Anoma van der Veren. Initiatiefnemer van het monument in Amsterdam is onderzoeksjournalist Griselda Monemans. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u dat het monument er moet komen? Het monument moet er om een veelheid van redenen komen. Het belangrijkste op dit moment om te weten voor de Nederlandse bevolking is dat het om een hele grote groep vrouwen in voormalig Nederlands-Indië gaat. Daar is dit monument voor bedoeld. En de meeste mensen leunen nog steeds op het rapport wat in 1994 door de Nederlandse overheid op last van de overheid is opgesteld. En daarin staat de conclusie vermeld dat het met zekerheid 65 en mogelijk 300 vrouwen zijn geweest. Nou, ik heb er uitgebreid onderzoek naar gedaan, daar heb ik over gepubliceerd. Het zijn er tenminste 70.000. En dat heeft ermee te maken dat het op een niet eerlijke manier verlopen is. Het ging erom om de schade zoveel mogelijk te beperken. En schade betekent dat alle vrouwen die hier slachtoffer van dit systeem, het Japanse systeem, zijn geworden, een oorlogspensioen na de oorlog hadden moeten ontvangen. En op deze manier is dat ingeperkt. En het gaat met name om al die vrouwen die onzichtbaar zijn gemaakt. Dus dat zijn met name Indo-Europese en inheems-Indonesische vrouwen. En dat is een veelheid aan etniciteiten. Dus Daar wil het monument straks recht aan doen. Door het wordt zeer waarschijnlijk een beeldengroep. En echt letterlijk krijgen al die onzichtbaar gemaakte vrouwen een gezicht. En dan gaat het dus inderdaad niet alleen maar om Nederlandse vrouwen die slachtoffer zijn geworden, maar om alle vrouwen die daarvan slachtoffer zijn geworden. Ja. Ja, want het was een kolonie en die kolonie was koloniaal ingericht. Dus je had Europese burgers die het staatsburgerschap hadden. Officieel erkend waren natuurlijk als staatsburger. En daaronder had je eigenlijk de grootste groep. En dat is dan gemengd, dat is Indo-Europees. Die waren weliswaar, Indo-Europees betekent dat het ook staatsburgers waren. Maar die zaten een beetje klem, als een soort, ja, in een soort tussenlaag. Maar daaronder, in die hiërarchie, waren de zogeheten inlandse, vreselijke term, inheemse vrouwen. En dat is het met name. Het pijnpunt is dat er altijd werd gezegd Hollands, omdat dat het belangrijkste is. Nederlandse vrouwen gaan voor. Nou, er is nooit de Japanners hebben nooit een hiërarchie aangebracht. Een vrouw was een vrouw, dus ze joegen op iedereen. En wat betekent het voor die vrouwen of voor hun nabestaanden dat er zo'n monument in Amsterdam komt? Nou, waar ik de afgelopen jaren wat ik genoteerd heb van degene met wie ik contact heb, ook de vrouwen die helaas niet meer onder ons zijn, en dat speelt echt de afgelopen 20 jaar, het is erkenning. Het is natuurlijk een prachtig moment wanneer dat onthuld wordt, maar letterlijk ook de erkenning van we hebben bestaan, we hebben het doorgemaakt, en het is ook erkenning van een oorlogsmisdaad. Want verkrachting wat samenhangt met dwangprostitutie, dat zijn natuurlijk oorlogsmisdaden. En, maar goed, op een meer emotioneel niveau is het natuurlijk ook de erkenning voor dat leed, het trauma. De Japanners, en ik weet niet of dit klopt hoor, ik hoor dat vaak, misschien is het apocrief, maar er schijnt ooit gezegd te worden door de Japanners dat wat wij, de voormalige kolonies in Zuidoost-Azië, aandoen, de bevolking, dat zal 7 generaties trauma opleveren. En ja, wat ik heel persoonlijk heel erg hoop is dat dit monument straks dat onderbreekt. Want we zitten nu in de 4e generatie en hopelijk stopt het hiermee. Dat die patronen, die ingesleten patronen van verdriet en schaamte, dat daar een einde aan komt. In Japan ligt dit dus allemaal juist heel gevoelig, omdat zij zeggen, ja, maar ze zijn niet gedwongen tot prostitutie. Die gevoeligheid, heeft u die gemerkt bij alle plannen rondom dit monument? Nou, het is in het overleg met het college, de ambtenaren, de wethouders en ook gemeenteraadsleden, is dat is allemaal in stilte gegaan. En iedereen is zich daarvan bewust. Er zijn natuurlijk hele sprekende voorbeelden. En dat is natuurlijk akelig om te weten. Van in Freiburg is het monument niet doorgegaan door druk vanuit de Japanse ambassade. In Berlijn op dit moment is er nog steeds controverse rond een beeld van een Koreaans meisje naast een lege stoel. Dat is nu wel voor 2 jaar verlengd, maar grote kans dat het dan over 2 jaar uit het stadsbeeld moet verdwijnen. Zo'n beetje overal in de Verenigde Staten heeft het tot conflicten geleid. Dat kan gebeuren nu. Amsterdam heeft een stedenband met Tokio, dus dat wordt spannend om te kijken hoe er vanuit Japan gereageerd wordt. Ja, correspondent Anoma van der Veren in Tokio. Waarom blijft Japan eigenlijk volhouden dat deze vrouwen zonder dwang seks hadden? Om een aantal redenen weigeren ze inderdaad te erkennen dat dit onder dwang is gebeurd. Ze zeggen ook bijvoorbeeld dat de aantallen veel te hoog zijn. Maar het is gewoon echt een heel gevoelig historisch onderwerp. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Japan heeft er zelfs een hele speciale pagina over, waarin ze proberen te weerleggen dat het allemaal onder dwang is gebeurd. Je hebt meerdere Japanse politici gehad die zeggen dat de vrouwen contracten hebben getekend. Dus het moet vrijwillig zijn geweest. Nou ja, we hebben het hier over soms 12-jarige, 15-jarige meisjes. Dus ja, dat snijdt natuurlijk geen hout. Maar ze zeggen in ieder geval dat het niet bewezen is. Experts hebben een andere mening. Maar ja, Japan zegt ook nog eens van, nou, je kan wel misschien een andere mening hebben, maar we hebben ook al onze excuses aangeboden. Meerdere premiers hebben zich verontschuldigd. We hebben in 1995 geld vrijgemaakt voor slachtoffers. In 2015 is er weer een poging gedaan. Dat is vanwege een diplomatieke ruil dus niet gelukt. Maar voor Japan is dit dus eigenlijk al een opgelost probleem. We horen net Griselda Molemand zeggen, we heel benieuwd wat er nog gaat gebeuren. Denk je dat ze het nog wel gaan proberen tegen te houden? Ja, ik vermoed dat ze waarschijnlijk wel wat van zich gaan laten horen. Ik vermoed dat het niet al te grote druk zal zijn. Het ligt ook een beetje aan de exacte locatie. Het is in Amsterdam. Het is niet alsof het voor de ambassade in Den Haag wordt geplaatst. Dus dat locatie is natuurlijk ook een beetje is ook belangrijk. Maar ja, er kan wel een officieel protest worden ingediend. Een verzoek om het weg te halen. En ik verwacht eigenlijk ook wel dat als dit bekend wordt in Japan, dat de organisatoren mogelijk wel lastig gevallen kunnen gaan worden door Japanse nationalisten. Maar ik verwacht niet dat de diplomatieke relaties tussen Nederland en Japan volledig worden stilgelegd. Op welke manier lastig gevallen? Hoe doen ze dat dan? Nou ja, het werd net al genoemd inderdaad in Berlijn. De organisatoren destijds, die hebben het standbeeld neergezet. En dat werd dus groot nieuws in Japan. En vervolgens zijn de organisatoren met belletjes, met telefoontjes, met e-mailtjes op allemaal verschillende manieren lastiggevallen met de vraag, kunnen jullie dit standbeeld weghalen? Ja, dus dat is meer druk van buitenaf. Dus niet dat ze bang moeten zijn. Ja. Ja, behoorlijk. Ja, nou ja, er zijn ook wel eens dreigbrieven aan te pas gekomen. Dus het is niet alleen maar druk. Okay. Het kan nog best wel ernstig overkomen, ja. De houding van Japan. Gooit Japan daarmee ook niet zijn eigen glazen in? Want ja, de betrekkingen tussen de verschillende landen en dus ook met Nederland zijn toch belangrijk voor ze? Ja. Ik verwacht eigenlijk dat het in Nederland wat minder zal gaan spelen. Want Nederland ligt nog wat verder weg. Maar bijvoorbeeld in Zuid-Korea hebben ze wel echt hun eigen glazen inderdaad ingegooid. Dat ligt wat dichterbij. Heeft ook een hele andere relatie met Japan. Dus bijvoorbeeld een voormalige kolonie. Maar om een voorbeeld te geven, in 2015 heeft Japan toen geprobeerd geld te geven aan slachtoffers, aan 8,5 miljoen euro. In 2011 was er voor de Japanse ambassade in Seoul een soortgelijk standbeeld geplaatst, zoals nu in Amsterdam geplaatst gaat worden. Japan eiste natuurlijk dat die weggehaald werd. Anders krijg je het geld niet. Nou ja, activisten die dachten daar anders over. Die hebben toen in de zuidelijke stad Busan nog zo'n standbeeld neergezet voor het consulaat. Japan reageerde meteen. Die heeft twee diplomaten teruggetrokken. Die heeft economische en diplomatieke onderhandelingen stilgelegd. Dus ze gooien wel behoorlijk hun eigen glazen ermee als ze er heel heftig op reageren. Anoma van der Veren en Griselda Molemans, allebei hartelijk dank. Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. De Franse voetbalclub Olympique Lyon moet een oud-speelster 82.000 euro aan achterstallig salaris betalen. Dat heeft de FIFA besloten. Het salaris werd ingehouden toen de speelster Sarah Björk-Gunnarsdottir zwanger was. Spelersvakbond FIFPro noemt de uitspraak baanbrekend. Daphne Koster, oud-voetbalster en nu manager vrouwenvoetbal bij Ajax. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk is deze uitspraak? Nou, deze uitspraak is inderdaad baanbrekend. En helemaal omdat het, ik denk wel voor de hele voetbalwereld nu duidelijk is, dat als een zwangere speelster je in je selectie hebt, dat je die gewoon door moet betalen. Dus dat is een stuk zekerheid voor speelsters. En dat was in heel veel landen was dat heel slecht geregeld. En in een aantal landen was dat vrij behoorlijk geregeld. Ja, want is dat dan niet geregeld omdat ze het gewoon niet gewend waren, profspeelsters en vrouwen die nou eenmaal zwanger kunnen worden? Wilden ze het niet? Nee, het is beide. Het is niet willen en het heeft met de cultuur te maken. Het voetbal, dat is gewoon een mannenbolwerk, al die jaren geweest. Het zit nu volop in transitie. Nou, dan komen de vrouwen en dan heb je met zwangerschappen te maken. Ja, en dan hoe ga je daarmee om? En in Nederland hebben we wetgeving ervoor. Nou, veel clubs nemen dat dan ook over. Maar in het buitenland hoeft dat niet altijd voor een zwangere, überhaupt voor een zwangere, goed geregeld te zijn. Ja, en daar, het is mooi dat de FIFA, ik meen 2 jaar terug, al een uitspraak over heeft gedaan. Van clubs die worden gewoon verplicht om dat door te betalen. En dat het nu ook gebeurt, dat ze ook echt gewoon of die spelers zijn gaan staan. Ja, gaat het dus wel langzaam maar zeker beter? Ja, het heeft. Kijk, enerzijds is dit een uitvloeisel van hoe contracten in elkaar zitten bij clubs. En hoe we met speelsters omgaan. En daar is echt nog wel een wereld in te winnen. Veelal hebben spelers met eenjarige contracten te maken. Er zit dan sowieso een heel groot risico bij speelsters, ook als ze geblesseerd raken. En dat is iets van de clubs, maar dat is ook een besef bij speelsters, dat zij beseffen dat ze, als een 2-jarig of 3-jarig contract wordt aangeboden, dat het misschien wel slim is om zo'n contract te tekenen in plaats van een 1-jarig contract. En anderzijds zit dat dus ook bij die club. Dat ze meer moeten gaan investeren in vrouwelijke spelers. Ja. Ja, het is clubs, maar misschien ook wel bond. Hè? Want in jouw eigen geval, jij werd zwanger en dat kostte je plek in het Nederlands elftal. Ja, uiteindelijk mijn plek dus in het Nederlands elftal. Maar dat was eigenlijk dezelfde situatie was in 2014. Wij hadden een contract met de bond. En ook er waren een aantal momenten dan dat verlengd kon worden. Of dat je van een lijst afgehaald kon worden. En ik maakte ook meldingen. Ik ben zwanger. Ik wil de topsporter blijven. Daar is alles op gericht. En toch werd ik van die lijst afgehaald met een mededeling. Ja, we kunnen je nu niet gebruiken. Je bent zwanger. Mijn huidige club toentertijd, het was toen al Ajax, die is daar toen anders mee omgegaan. Mijn contract werd gewoon verlengd. Die kreeg ik netjes doorbetaald. En uiteindelijk heb ik nog een paar mooie jaren gehad. Maar dat is wel, ik was een van de eerste die heel graag gewoon als topsporter terug wilde komen na mijn zwangerschap. En dat is me uiteindelijk gelukt. En na mij zijn er gelukkig nog meerdere spelers geweest. Maar ja, wat er nu gebeurt, dat de FIFA er zo achter gaat staan, dat was in mijn tijd was dat er niet. En ik denk dat we daar als vrouwen heel erg blij mee mogen zijn. En dat is eigenlijk gewoon heel erg normaal. Nou ja, wat is inmiddels gewoon wel bewezen dat je na een zwangerschap gewoon weer op niveau kunt terugkomen? Ja, als je dat heel graag wilt en je wordt daarin gesteund, dan kun je gewoon terugkomen. En ik denk dat ik om me heen ook wel speelsters heb gezien die gewoon beter terug kunnen komen. Alleen je moet wel de intentie hebben als club zijn. Hè? En ook als vrouw zijn hè, moet je ook de intentie hebben om echt terug te willen komen. En als dat beide goed zit, ja, dan is de kans gewoon groot dat zo'n speelster terugkomt. En dat je daar nog heel veel jaren plezier van kan beleven. En misschien niet alleen als sporter, maar daarna als beleidsmaker of als trainer. Hartelijk dank, Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal bij Ajax. We blijven even bij Ajax, maar dan bij de mannen. De transferperiode die verloopt tot nu toe niet echt lekker voor Ajax. Gisteravond bevestigde de Amsterdamse club dat Lucas Ocampos teruggaat naar Sevilla. De Argentijnse aanvaller werd afgelopen zomer gehuurd. Maar veel indruk wist hij niet te maken. Ocampos speelde maar 114 minuten in Amsterdam voor Amsterdammers. Scoorde nooit en gaf ook geen assists. Al met al kost deze mislukte huurdeal Ajax naar verluid zo'n 8 miljoen euro. Even omgerekend is dat 70.000 euro per gespeelde minuut. Ja, het niet zo geslaagde transferperiode. Eerder deze maand vertrok Deli Blind transfervrij naar Bayern München. Trainer Alfred Schreuder zegt vanochtend in de Telegraaf dat hij spijt heeft dat hij Blind geen hand heeft gegeven bij zijn afscheid. Schreuder zat een verdieping hoger toen Blind op het trainingscomplex zijn spullen kwam pakken. Het nieuwe wielerseizoen is slecht begonnen voor wielrenner Robert Gesink. De Tour Down Under duurde voor de Nederlander maar één etappe. 25 kilometer voor de finish viel hij hard op zijn hoofd, zag de commentator van de Australische koers. Another crash in the peloton. This time the major victim, Robert Gesink from the Jumbo-Visma team. Gesink falling heavily and out of the race. Gesink stapte daarna niet meer op de fiets, maar hij maakte het volgens de ploeg naar omstandigheden wel goed. Kickbokser Rico Verhoeven heeft met succes een knieoperatie ondergaan, laat hij zelf weten op sociale media. Verhoeven zou in maart eigenlijk met de Kroaat Antonio Plazibat vechten om de wereldtitel. Vanwege zijn blessure is dat uitgesteld, maar deze succesvolle operatie is volgens Verhoeven de eerste stap richting het alsnog doorgaan van het gevecht. Yo, what up guys? Today the first step to Glory Collision 5 has been made. The surgery was a success and the doctors did an amazing job. And I just really wanted to let you guys know how much I appreciate all the kind messages and support. You guys are amazing. Er is al een mooie muziekje ondergemaakt. Gewoon een halve documentaire, hè, zo. Oh, sfeervol. Zijn video op sociale media sluit Rico Verhoeven af met de tekst dat de operatie geen obstakel is, maar een kans. En de familie van Tellen Griekspoor die had voor niets de wekker gezet vanochtend. Vol trots vertelde de opa en oma van de tennisser gisteren al aan NH Nieuws dat ze vanochtend vroeg de wekker zouden zetten. Want ja, hun kleinzoon zou spelen op de Australian Open tegen landgenoot Botik van der Zandschulp. En we horen het eerder dit uur al van Mark Brasser, onze tenniscommentator. Het regent. Het regent, heel dus hard. De wedstrijd is uitgesteld. Heeft geregend. In Melbourne, ja, heeft geregend. Ja, want ze zijn inmiddels wel begonnen, maar er zitten allerlei partijen voor. Ja. En de spanning zal er later vandaag niet minder om zijn als die wedstrijd tussen Griekspoor en Van der Zandschulp alsnog is.

En dat komt volgens muziekrechtenorganisatie Buma Stemra onder meer door het nog lagere aantal optredens in Azië. Volgens Buma werd vorig jaar in totaal voor 171 miljoen euro aan Nederlandse muziek verkocht. In 2019 bedroeg de exportwaarde nog 214 miljoen. In Toulon in Frankrijk is de oudste mens ter wereld overleden, 118 jaar oud. Lucille Randon overleed een maand voor haar verjaardag in haar slaap, meldt de burgemeester van haar woonplaats. Randon was in haar jongere jaren lerares en ging na de Tweede Wereldoorlog het klooster in als zuster André. De laatste jaren haalde ze nog een keer het nieuws toen ze tijdens de pandemie genas van corona. Een Spaanse vrouw van 115 jaar is nu officieel de oudste mens op aarde. Het weer dan. De ochtend begint koud, maar wel zonnig. Later op de dag meer bewolking. Tegen het einde van de middag kan er ook een winterse bui vallen. Het wordt vandaag 4 graden. In de avond kan het landinwaarts gaan sneeuwen. Bij de ANWB Dennis Mooi. Het wordt alweer wat minder druk op de weg. Er staat nog 175 kilometer file. De meeste staan nog in de zuidelijke helft van het land. Zoals op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond ben je nog 10 minuten langer onderweg. A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek heb je nu 25 minuten vertraging. Hier is door een ongeluk de linkerrijstrook dicht. En de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen Lent en Elde een half uur vertraging door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Ster. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op zo.nl. Ramzi Nasser neemt ons weer mee door zijn wonderlijke wonderkamer. Is het waar of is het niet waar? Is het slecht of is het goed? Aan de hand van zijn verzameling duiken we in de optische illusies en hoe oude fotografie nog altijd ons beeld van de wereld beïnvloedt. Ik denk dat we allemaal heel veel te leren hebben, toch? Dr. Nassers wonderkamer. Vanavond om 9:15 bij de NTR op NPO 2. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Het NOS Radio 1 Journaal. Hoe kunnen we meer verdienen aan mensen die hun eten laten bezorgen? Dat is de vraag niet van mij, maar van Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd. Op dit moment houden ze die vraag eigenlijk ze het meest bezig. Want 2022, dat was het slechtste jaar ooit voor het bedrijf. Als je kijkt naar de ontwikkeling van het aantal bestellingen. En daarom zoekt het bedrijf naar manieren om meer te verdienen aan de miljoen bestellingen die er wel zijn. Nick Wouters van de economieredactie. Hoe snel lopen ze terug dan, die bestellingen? Ze zijn in 1 jaar tijd 100 miljoen bestellingen kwijtgeraakt. Maar ze hadden er dan ook wel echt heel veel. Meer dan een miljard hadden ze er in 2021. En in 2022 zijn het iets minder dan een miljard. Dus dat is best behoorlijk. Maar ze hebben dat toch ook nog heel veel weten te behouden. Want ze zijn natuurlijk in coronatijd flink gegroeid. Toen waren het groeipercentages van 50-60% soms. Ja, dit jaar zijn ze bijna 10% van de bestellingen kwijtgeraakt. Ja, is het dan realistisch om dat op peil te willen houden? Nou, kijk, dat het zo hard zou gaan dalen, denk ik dat ze dat niet verwacht hadden van tevoren. Lockdowns waren natuurlijk uitstekend voor het bedrijf, zei Jitse Groen, de oprichter en nog altijd de hoogste baas van het bedrijf, net ook weer in een call met journalisten. Lockdowns, dat zorgt gewoon voor meer omzet. Maar Kijk, de verwachting was natuurlijk wel, ze groeiden sowieso de afgelopen jaren. En dat het echt een krimp zou gaan worden dit jaar, dat hadden ze van tevoren niet verwacht. Dat zie je ook afgelopen kwartaal weer, is ook weer minder dan een jaar geleden. Terwijl, er was een WK, dit bedrijf heeft heel veel geadverteerd rond die wedstrijden. En ze zeggen, ja, het heeft wel geholpen op wedstrijddagen. Maar ja, als je dan kijkt naar Nederland zelf, dat waren er 5. En dan hebben we op die dagen wel wat meer omzet behaald. Maar het heeft niet voorkomen dat die krimp er is over het hele jaar. Ja, wat ze ook niet leuk zullen vinden, dat ze op de beurs flink in waarde zijn gedaald. Dat vinden ze zeker niet leuk, want dat zorgt voor veel kritiek bij beleggers. Dat hebben ze hebben het zwaar te verduren gehad afgelopen jaar. Ja, wat dat betreft is Just Eat Takeaway eigenlijk wel het Nederlandse voorbeeld van wat er op de techsector wereldwijd gaande is. Al die bedrijven die vele miljarden aan beurswaarde zijn verloren en Just Eat Takeaway is daar geen uitzondering op. De helft zijn ze kwijtgeraakt. Ze zijn nog zo'n 5 miljard waard. Het was zelfs nog 2,5, 3 miljard in de loop van het jaar. Dus ze zijn weer wat hersteld, maar ze hebben het zwaar het afgelopen jaar gehad. Ja, dus zeggen ze van nou, we krimpen wel, maar we willen toch meer verdienen. Oké, okay. Hoe? Ja, door datgene wat ze binnenhalen, daar zelf meer van over te houden. Dus snijden in de kosten, efficiënter gaan werken. Ze hebben bijvoorbeeld wereldwijd, ze zijn in allerlei landen actief. Hebben ze een verschillend platform, daar willen ze er één van hebben. Bespaart natuurlijk op de kosten. En zo kun je dan zorgen dat er onderaan de streep toch iets van winst overhoudt. Dat was in deze sector de afgelopen jaren helemaal niet van belang. Maak je winst, maakt niet uit. We willen vooral zien hoeveel je groeit. Ja, die groei is nu weg. Dus nu draait het wel om die winst. En ze zeggen dan ook bij Just Eat Takeaway, we gaan waarschijnlijk 2022 afgelopen jaar afsluiten met een operationele winst. Dat is dan niet onderaan de streep. Er gaan dan nog belastingen vanaf en afschrijvingen bijvoorbeeld. Maar als je dat allemaal niet meerekent, dan was er afgelopen jaar 16 miljoen winst. En dat is voor het eerst. Dus zo brengen ze het dan positief van, om te zeggen, kijk, we zijn daar vooral nu naar aan het kijken. En ze zeggen ook die inflatie. Mensen zeggen, dat is slecht voor jullie bedrijf, want daardoor gaan mensen meer zelf koken en minder bestellen. Maar Jitsi Groen zegt net, nee, inflatie is helemaal niet erg voor ons. Want de prijzen lopen op bij de restaurants. Voor een hamburger betaal je misschien een tientje in plaats van 8 euro een jaar geleden. En wij halen daar commissie van af. Ja, een percentage. Een percentage is ook gestegen afgelopen jaar. Dus als die hamburger duurder is, gaat er ook meer geld naar Just Eat Takeaway. En dus profiteren zij daar weer van. Nou heeft dat bedrijf, ze zijn ooit begonnen, op een zolderkamertje in Enschede. Inmiddels groot. Ze hebben zelfs een overname gedaan in Amerika van Grubhub. Maar dat viel heel erg tegen. Willen ze daar weer vanaf? Daar willen ze heel graag vanaf. Eigenlijk al ruim een jaar. Ze hebben het in 2020 gekocht. En er was al vrij snel kritiek van, waarom koop je het? Het groeit bijna niet. En zelfs daar is de krimp wel enorm in Amerika. Ze willen er heel graag vanaf, ook onder druk van beleggers. Maar het is aan niemand te verkopen, zegt Jitsi Groen net ook weer. Ja, het zijn de tijden die mensen hebben geen geld. Gekscheren natuurlijk. Er is wel geld, maar het is niet het klimaat om te investeren in een bedrijf wat al niet groeit. De cijfers zijn al slecht. Dus ze komen er simpelweg niet vanaf. Ze blijven het wel proberen, maar hoe snel ze het wel verkocht krijgen, dat weet hij nog niet. Nou, hoe zit het überhaupt met het vertrouwen van de beleggers in Jitsi Groen? Je kan wel zeggen dat hij ze gekalmeerd heeft het afgelopen jaar. Want het was in het eerste helft van het jaar was die kritiek enorm, toen die beurskoers maar bleef dalen. Er was een aandeelhoudersvergadering waar hij echt heel veel kritiek heeft gehad. Ook van beleggers die zeiden, ja, je hebt het bedrijf opgericht, maar je moet nu naar ons gaan luisteren en niet meer je eigen koers varen. Hij heeft de raad van commissarissen, de voorzitter daarvan, die is vertrokken toen als een soort offer aan de beleggers. En je kunt wel zeggen dat het inmiddels een stuk rustiger is geworden. Deels door die winst, deels doordat de koers niet verder gedaald is en weer wat aan het stijgen is. Maar Jitsi Groen is niet echt veranderd, want hij kreeg de vraag, heb je nou afgelopen jaar iets geleerd? Ga je nou iets anders doen? En het antwoord daarop was, nee, en verder niets. Oké, dankjewel, Nick. Het is 9:11. Het gaat weer een stuk beter met de Nederlandse muziekindustrie. En hoe gek het dan misschien ook klinkt, een voorbeeld daarvan is de Amerikaanse artiest Drake. Maybe I'll take you to my family, change your name. Het nummer Tie That Binds van Drake, een belangrijke plaat voor de Nederlandse muzieksector, want de Nederlandse producers Vlado en Ginten werkten eraan mee.

We hebben al een paar jaar lang aangewezen dat China enorm intensief bezig is met die digitale middelen om mensen te controleren. Overal camera's en microfoons. We kennen de verhalen uit Xinjiang waar Oeigoeren zwaar worden onderdrukt en ook in kampen worden gestopt. En overal zien we dat christenen en andersdenkenden zorgvuldig worden gemonitord en dat hun doen en laten wordt vastgelegd. Dat is natuurlijk op zich al erg bedreigend. Maar als je wat vrije opvattingen hebt over privacy, dan kun je daar misschien mee leven. Maar als dat wordt gebruikt in een soort social crediting systeem, waarbij er een kruisje achter je naam kan komen en je dus niet meer in aanmerking komt voor een promotie of voor iets anders, dan is dat wel bedreigend. Ja. En we zien nu dat China behalve dat ook mensenrechten aan het herformuleren is. Dus niet meer wat wij kennen van de universele verklaring van de rechten van de mens, die dingen naar voren haalt, vrijheid van godsdienst en van meningsuiting. Maar het heeft over stabiliteit en veiligheid. En dan opeens worden het begrippen die heel erg makkelijk te manipuleren zijn voor de overheid. En het bedreigende is eigenlijk wel dat China dat soort dingen aan het exporteren is. En dat andere landen nu ook dat gaan overnemen. Maarten Dees, directeur van Open Doors. Reactie aan de redactie. Nederland gaat meewerken aan de levering van Patriot luchtverdedigingssystemen aan Oekraïne, maakte premier Rutte bekend bij zijn bezoek aan de Amerikaanse president Biden. En voormalig commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijf vertelde in de uitzending vanochtend dat de Patriots onder andere vliegtuigen, drones en ballistische raketten kunnen uitschakelen. Na dat gesprek vroeg luisteraar Matthijs zich af hoe dat eigenlijk zit met het uitschakelen van hypersonische raketten. Nou, dat vragen we nog eventjes aan Marten Kruijf. Opnieuw goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hypersonische raketten vraagt dus Matthijs. Dat zijn hele snelle, geloof ik. Dat zijn raketten die of als een soort kruisvliegtuigen vliegen of van hele grote hoogte zwevend de atmosfeer binnenkomen. En die kunnen tot 8 tot 10 keer de snelheid van het geluid halen. Dus dat is ongelooflijk zo. En werkt dat Patriot afweersysteem daartegen dan? Nee, eigenlijk niet. Wat je moet hebben is een heel systeem van sensoren en raketten. Waar je moet net maar het geluk hebben dat die over zo'n Patriot heen komt, over zo'n radar heen komt. Dan moet je hem heel snel kunnen zien en heel snel vuren. Dus in theorie zou een Patriot met een hele specifieke raket, dat noemen ze dan de PAC-3, zou hem kunnen uitschakelen. Maar het ding gaat zo snel dat je niet weet waar die precies heen gaat. En die Peter moet precies op de goede plek staan. Dus om heel eerlijk te zijn zeg ik, nou, als je hem raakt is het een toevalstreffer. Maar is er dan de angst dat de Russen die raketten gaan inzetten? De Russen hebben er 2 ingezet in het begin van de oorlog. Het nadeel van die raketten is wel dat ze zijn ongelooflijk duur om te maken. Ze doen ook vaak niet wat je wilt. De besturingssysteem hapert of ze gaan zo hard en hoog dat er ook maar iets fout te gaan en het ding gaat de hele verkeerde kant op. Daar heb je niet zoveel aan. Maar we zien wel dat China, Rusland en de Verenigde Staten zijn dit soort wapens aan het ontwikkelen. En zijn nu ook aan het denken, wat kun je daar dan tegen doen? Nou, dan moet je vooral denken aan een heel grote radarbereik waarbij je hem vroeg kunt zien. En dan kunnen de Nederlandse schepen wel een rol in spelen. Want op Nederlandse schepen staat een radar, dat noemen ze de Smart L. Die kun je aan elkaar koppelen, dan kun je heel veel zien waar die heen gaat. Het volgende wat je dan moet doen is een raket ontwikkelen die hem kan uit de lucht kan halen. Ja. Maar zo zijn we nog niet. Nee, volgende stap in de wapenwetloop. Hartelijk dank, Marten Kruijf. Henk Krol, oud-voorman van 50PLUS, is luisteraar van dit programma, maar er is iets dat hem dwars zit. Fijn, hè? Ja, dat is sowieso goed nieuws. Je twittert vanochtend, Henk Krol. Toch blijf ik het gek vinden dat er in het Radio 1-journaal het ene moment wordt gesproken over de oorlog in Oekraïne en de toegenomen dreiging van Rusland, en het daarna gaat over de Nederlandse handbalsters. Waarom is er geen aparte nieuws- en sportzender? Nou, waar ga ik beginnen? Sport is nieuws. Ga even voorzitten, ja. Nee, ja, sport is nieuws. Simpel is het ook. En wij maken een programma waarin van alles zit. Daar zit harde nieuws, er zit economisch nieuws in, er zit politiek nieuws in. Henk, sommige mensen vinden politiek weer helemaal niks. Er zit ook de paddentrek in die wat vroeger begint. Ja. En sport is daar ook onderdeel van. En dan kan je natuurlijk wel het cliché doen, zoals sommige mensen dan. En dan nu iets heel anders of zo, achter het ene onderwerp en dan een ander onderwerp aan en zo. Maar ja, dat wil je ook niet. Nee, en dan kun je zeggen, er zijn aparte sportzenders, maar ook in de gewone nieuwsuitzending op tv zit ook sport. Ja. Bij deze. En we hopen wel dat Henk Krol gewoon blijft luisteren. Ja, natuurlijk. Wel blijven luisteren. En dan nog even een belofte inlossen. Gisteren hadden we het over een pony die door 2 stomdronken mannen werd achtergelaten op het terras van een café in Den Bosch. Het vermoeden was dat het dier is gestolen, maar van wie was onduidelijk. En we hadden beloofd het nog even achteraan te gaan. Nou, we hebben nog even uitgezocht of er meer duidelijkheid is over de herkomst van de pony. Maar eigenlijk, helaas, moet ik een beetje een dooie mus nu weer verkopen. Want bij de collega's van Omroep Brabant is er maar weinig nieuws over de zaak gemeld. De pony bleek te zijn voorzien van een chip, maar die is nergens geregistreerd. De eigenaar is dus met die chip niet te achterhalen. De dierenambulance hoopt dat de eigenaar zich bij hen meldt. Dus, ja, maar... bent u of kent u iemand die een pony mist? Meld u dan. En, die twee stomdronken mannen, die moeten zich ook maar gewoon eventjes melden in de zin van... Waar hebben ze hem vandaan gehaald? 3 voor de dag. De zomervakantie voelt misschien nog ver weg, maar Schiphol maakt vandaag bekend of er de komende zomer nog steeds een beperking geldt voor het aantal reizigers dat er mag vertrekken. Rusland herdenkt het ontzet van Leningrad in 1943. President Poetin zal een speech geven vanuit Sint-Petersburg. Want zo heet het nu. Volgens meerdere media is de verwachting dat hij daar een belangrijke mededeling zal doen. Waarschijnlijk dan over de oorlog in de Oekraïne. Of, zoals hij het noemt, speciale militaire operatie. Het Europees Parlement stemt over een nieuwe vicevoorzitter. Correspondent Kisha Hekster in Straatsburg. Kisha, is dat om die Griekse te vervangen die omgekocht lijkt door Qatar? Ja, klopt helemaal. De sociaaldemocraat Eva Kaili, die was een van de 14 vicevoorzitters van het Europees Parlement. En die moet vandaag vervangen worden. Het is een orgaan, die vicevoorzitters, die houden zich vooral bezig met allerlei bureaucratische regelingen rondom het parlement. En daar moet dus een nieuwe voor gekozen worden, inderdaad. Is er een kanshebber, iemand die in ieder geval wordt gezien als de grootste kanshebber? Ja, er zijn 3 kandidaten en de gedoodverfde winnaar... dat lijkt opnieuw een sociaal-democraat, een Luxemburger. Maar er zijn ook mensen die het niet zo vanzelfsprekend vinden... dat het opnieuw een sociaal-democraat zou worden. Dus de Groenen die hebben een eigen kandidaat gesteld. En ook een groepering die meer aan de rechtspopulistische kant zit... hebben ook een eigen kandidaat naar voren geschoven. Omdat zij zeggen, waarom zou het opnieuw een sociaal-democraat moeten worden? Maar toch lijken de grote fracties, de Christen-Democraten en ook de liberale fractie, die kandidaat van de socialisten te steunen. Dus die gaat het waarschijnlijk wel worden. Daar wordt tussen 12 en 1 meer nieuws over verwacht. Kisha Hekster vanuit Straatsburg. Na 9:30, spraakmakers Guylaine Plag. We nemen vast een voorschotje op het debat dat vandaag in de Tweede Kamer wordt gevoerd rondom een initiatiefwet over meer regels rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus om uitbuiting en dergelijke tegen te gaan. En mensenhandel, slavernij, ontbossing, noem het maar op. Daar is onrust binnen ondernemers. Moeten we dat wel willen? Gaat het ten koste van ons vestigingsklimaat? Of kun je juist een voorlopersrol spelen? Kan er genoeg gesanctioneerd worden of juist te veel? Kortom, veel om over te spreken. Aan de hand van de stelling maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijker dan een goed vestigingsklimaat. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne woensdag.